Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta Araf suresinin, geçen hafta değil bir evvelki hafta, Araf suresinin 57. ayetini bitirmiştik. Şimdi 58'den başlıyoruz. Ayet şöyle: vel beledü tayyibu, temiz bir belde, arazi, yahrucu çıkar, nebatuhu bitkisi, yani verimli arazinin bitkisi çıkar, bi izni rabbi, Rabbinin izniyle çıkar, vellezî habute, çorak olan arazi, mümbit olmayan arazi, la yahrucu çıkarmaz, illa nekide, ancak bodur ağaç, diken çıkarır. Yani verimsiz arazide ancak bodur ağaç veya diken, faydasız ağaçlar çıkar. Kederike, işte bunun gibi nusarrıful ayati, ayetlerimizi açıklıyoruz. Ligal min yeşkurun, şükreden bir toplum için veya inanacak bir toplum için bu ayetlerini bu şekilde açıklıyor diyor Allah. Şimdi bu ayeti kerimeden bir eğitim kanunu çıkıyor. Yani Allah-u Teala bize bir araziden bahsediyor. Mümbit bir araziyle mümbit olmayan verimsiz bir araziyi mukayese ediyor. Yani bizim gözümüzle, bizim anlayışımızla, bizim idrakimizle biz biliriz ki verimli bir araziden bitki çıkar. Her şey çıkar. İnsan eksen biter deriz. Böyle deriz. Evet. Ha bir de çorak arazi vardır ki bu çorak arazi çölde bir şey çıkmaz. Çıkan böyle diken, bodur ağaçlar hiçbir şeye yaramaz. Bunu biz bildiğimiz için, idrak ettiğimiz için Allah-u Teala bir meseleyi bu verdiği örnekle anlatıyor bize. Burada ne örneği veriyor bize? Neyi anlatmaya çalışıyor? Neyin mesajını veriyor diye bir soru sorabiliriz. Bu sorunun cevabını Rakıb-ül İsfani'den öğreniyoruz. O muhteşem bir yorum yaptı buna. Bu ayette diyor ki vel beledü tayyibu, temiz, mümbit araziden kasıt, Allah'ın kastı helal lokma ile yetiştirilmiş bir kadın veya bir kız çocuğudur. Bak, onun doğurduğu çocuk Rabbinin izniyle büyür. Yani helal lokma yiyen bir kadının doğurduğu çocuk Allah'ın müdahalesiyle yetiştirilir, terbiye olur. Ama çorak olan arazi, mümbit olmayan arazi ise haram lokmayla büyümüş kadını temsil eder. Onun doğurduğu çocuk da topluma diken olur. Bak, muhteşem. Muhteşem bir yorum. Yani İsfahani'nin yorumu, bu benim yorumum değil bak. Bu benim çocuğum değil. Benim çocuğum olanı söylüyorum. Ama bunu İsfahani muhteşem bir şekilde anlattı. Tafsir-ü Neş'eteyn ve Tahsir-ü Saadeteyn isimli kitabında bunu yakaladım ben. Bu yorumu. Şimdi neyi? Rakıb-ül İsfahani'nin yorumundan hareket edersek Yüce Allah bize neyi mesaj veriyor? Çocuklarınızın asaletinde, mayasında haram lokma olmamalı diyor. Dün Kahramanmaraş'ta konferans verdi. Dün müydü? Dün müydü? Dün öbür gündü, pardon. Dün öbür gündü. Çarşamba günü Maraş'taydı. Bu konu, bu ayet var. Gençliğin sorunları diye bir, gençlik ve aile sorunları diye bir konferanstı o. Bu ayeti söyledim. Gençliğin en büyük sorunu haram lokmadır bu. Bugün çocuklarımızın asaleti, toplumun asaletini bozan en büyük sebeplerden biri ve bir numarası haram lokmadır. Bu haram lokmayı anlattım çeşitli ayetleriyle. Onu başka ayetlerle konuşuyorsun onun. Başka ayetlerle var. Haram lokma yiyenin karnında ateş yediyor Allah-u Teala. Bunu söylemiştim size. Ateş yiyen adamı, ateş gıdası alan adamın çocuğu da ateş olur kardeşim. Bu kadar basit. Çocuklarımız ateşin çocuğu oluyor. Bizim çocuğumuz değil. Çünkü haram lokma yiyoruz. Haram lokma da ateştir diyor ayet. Nisa suresi 10. يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا. Karınlarında, midelerinde ateş yiyorlar. Bu kadar basit. Öteki bir ayette de onu da söylemiştim size Nisa suresinde. Haram lokma bir mermidir. Öldürüyorsun diyor kendini haram lokma yerken. Manevi böyle. Yani daha evvel de söylemiştim size Adem peygamber memnu ağaçtan yiyince avret yerleri açılıyor. Ne demiştim size, bunu niye anlatıyor Allah-u Teala? Çünkü biz de haram lokma yiyince haya duygusu, namus, iffet ortadan kalkıyor. Asalet bozuluyor. İşte burada Rakıb-ül İsfahani'nin getirmiş olduğu bu ayete muhteşem diyorum. Muhteşem. Yani kıyamete kadar eskimeyecek bir yorum getirdi bu ayet. Dolayısıyla şunu bileceksin. Haram lokma ile büyüyen çocuğa Allah-u Teala müdahale etmem ben. Benim yardımım olmadı. O eğitimde benim yardımım yok. Ama helal lokma ile yetişmiş olan, doğmuş olan, yetişmiş olan çocuğa benim müdahalem olur. Onun terbiyesine benim müdahalem olur. Benim lütfum ve ihsanım, eğitim bakımından lütfum ve ihsanım haram lokmanın üzerine olmaz. İşte bakın şu ayet hallediyor bütün ekonomiyi. Bütün ailenin ve bütün asaletin, bütün bu boşanma hareketleri nelerdir? Bütün bu pisliklerin kökeninde haram lokma var. Anlıyor musunuz şimdi? Dolayısıyla bu haram lokma meselesi, bu ayetle okuduğum diğer ayetler gündeme getirirse ekonomi düzelir kardeşim. Kul hakkı yemez adam. Yetim hakkı yemez adam. Yemez. Ama biz inanmıyoruz ki, Kur'an'ı bilmiyoruz ki. Biz Kur'an'ı sadece la ilahe illallah diyoruz. Namaz kılıyoruz. Ama belirlen haram yiyoruz. İşte bu ayet muhteşem bir eğitim ayetidir bu. Ve aynı zamanda sosyal hayatı da anlatıyor. Niye? Sosyal toplumdaki bütün bu kavgalar, bu bozuşmalar, bu iffetsizlikler, namussuzluklar, hayasızlıklar, bütün bunların kökeninde haram lokma. Böylece eğitimden sosyal hayata giden bir çizgiyi, bir formülü, bir çözümü, bir teşhisi veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e yatırıyoruz toplumu. Nedir bu problemler, bu insanlar dikenleşti? Nedir bu hayasızlık, bu namusu, iffetsizlik efendim? Nedir bu gençler diken haline gelmişler ailede ve toplumda? Sorusunu soruyoruz. Allah-u Teala diyor ki Kur'an'ın emarına yatırın onu bakayım. Yatırıyoruz. Hastalığın kökeninde haram lokma. Bu kadar basit. Bitti. Bu emarı çekiyor. Tabii başka sebepler de var. Yani gençliğin problemlerini böyle sadece bununla bırakmıyorum ben tabii onu konferans verirken. 90 dakika konuştum orada. televizyonda verdiğin akşam dediler bana, telefon ettiler. Şimdi ama biz burada bir sebebi vurguluyoruz. Allah-u Teala burada vurguluyor. Bunun doğru bilgi öğretmemek var bu işin içerisinde. Arkadaşlık meselesi var işin içerisinde. Efendim bir sürü daha meseleleri var. Gençliğin terbiyesinde. Efendim. Şimdi burada konu bitiyor. Allah-u Teala bir konuyu burada bitiriyor. Şimdi peygamberler serüvenine giriyor. Uzun uzağa diye anlatacak. Hazreti Nuh'tan başlayacak. Hazreti Hud'a, oradan Salih peygambere, toplumuna, oradan Şuayb peygambere, oradan Hazreti Musa'ya, böyle uzun uzağa diye tahmin ediyorum. Ramazan'dan sonuna kadar ancak bu devam edecek bu. Bu ayetler. Allah-u Teala peygamberlerin kıssalarını, serüvenlerini bize anlatıyor. Ama günümüze ışık tutacak bir şekilde anlatıyor. Ben size o ayetlerden çıkarımlar yapacağım. Bu günümüze nasıl getireceğiz, ne anlayacağız o peygamberlerin kıssalarından diye bunu da anlatacağım size. Şimdi buyuruyor ki Yüce Allah, لَقَدْ اَرْسَلْنَا and olsun ki biz gönderdik Nuh'an, Nuh'u gönderdik. İlâ kavmi'yi kendi kavmine gönderdik peygamber olarak. Fekale dedi, ya kavmi, ey kavmim, ubudullâhe, Allah'a kulluk edin. Mâ leküm, sizin için yoktur. Min ilahin, bir tanrı, gayruh, ondan başka sizin için herhangi bir tanrı yoktur. İnni, mutlaka ki ben ehafu, korkuyorum. Aleyküm, size karşı korkuyorum. Adâbe yevmin azîm, o büyük günün azabından sizin adınıza korkuyor. Aleyküm burada sizin adınıza tam tercüme olabilir. Öyle değil mi? Evet, Ramazan Bey. Evet. Yani sizin adınıza korkuyor. Şimdi değerli kardeşlerim, Hazreti Adem'i anlatmıştı biliyorsunuz Araf suresinin başında. İşte ondan sonra Hazreti Nuh'u ele alıyor. Ve Hazreti Nuh'un kıssası pek çok surede yer alıyor. Mesela gitsek şimdi gideceğiz zaten. Efendim Hud suresinde Hazreti Nuh'u anlatır. Şuara suresinde Hazreti Nuh'u anlatır. Mü'minun suresinde Hazreti Nuh'u anlatır. Giderseniz efendim Kamer suresinde Hazreti Nuh'u anlatır. Yani ha Nuh suresi var özel olarak. Nuh suresi diye ayırmış. Orada da Hazreti Nuh'u anlatıyor. Süre olarak ona ayırmış onu. Efendim, dolayısıyla Hazreti Nuh farklı bir peygamber. Çok ciddi olaylarla karşılaşmış. Tufanı yaşamış. Yani çok eziyet çekmiş. Onun bedduaları vardır. Kur'an-ı Kerim'de toplumuna beddua ediyor. Yani o kadar sıkıştı ki beddua et. Bizim peygamberimiz beddua et. Et dedi ona Cebrail'e mi et dedi. Peygamberimizin ümidi, ya Rabbi bunların çocukları sana iman edecek. Tabii o bir denemeydi. Peygamberimizi imtihan ediyordu orada. O bir deneme imtihanı kazandı peygamber. Fakat Hazreti Nuh kendi toplumundan ümidi kesmiş. Ümidi kestiği için şimdi ne dediğini Nuh suresinde okuyacağız. Yani Hazreti Nuh'un serüvenini beş aşağı beş yukarı burada bu kürsüden size %60-%70'ini anlatacağım. Yani bu günümüz bununla bitecek. Belki de yarınımız da onunla gidecek. Yani bir dahaki hafta inşallah. Şimdi değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimede Allah-u Teala bize Hazreti Nuh'un bir peygamber olduğunu, kendi kavmine gönderildiğini, kendi kavmine peygamber olarak gönderdiğin lafzından, ifadesinden ne anlıyor? Şunu anlıyor. Her peygamber kendi toplumuna peygamber olarak gelmiştir. Niye? Sebebi, çünkü o toplumun problemlerini biliyor. yabancı bir peygamberi bir topluma göndermenin bir anlamı yok. O toplumu tanımaz çünkü. O toplumun problemlerini bilmez. Sosyal hayatını bilmez. Onun için Allah kendi içinden çıkarmıştır peygamberleri. O zaman ne mana geliyor? Bizi nasıl anlayacağız biz bunu? Bu ayeti biz nasıl uyarlayacağız bu kısmını? He? Evet, biz Hazreti Nuh değiliz ki yani. Biz bu ayeti peygamber olmadığımıza göre nasıl uyarlayacağız? Biz bu ayetten bu kısmına şunu anlayacağız. Bir toplumun hocası kendi içinden olacak. Yabancı hocaları devşirmeyeceksin. Hoca yetiştireceksin. Hoca. Evet. Kendin gencini, kendi çocuğunu yetiştirecek olan kendi içinden yetiştirdiğin hocan olacak. Çocuğunu başkasına teslim etmeyeceksin. İşte etti. Etti. Kim etti? Gönderdi Fransa'ya Abdülhamit. Dedi ki gidin mühendisliği öğrenin orada. Gönderdi Fransa'ya. John Türkleri dedi var ya, John Türkleri, ha. Bunları okuyorsunuz tarihten. Onlar oraya mühendis olsun diye gönderildi. Oraya gitti, siyaset yaptılar, geldiler Osmanlı Devleti'ni yıktılar. Ağladınız. Verirsen çocuğunu başkasının kucağına, düşman edilenin sana. Bu kadar basit. Osmanlı bunu geçirdi işte. Niye? Çünkü kendi medreselerinde ilim adamı yetiştiremedi. Mühendis yetiştiremedi. Niye yetiştiremedi? Onu da soralım. Ali Kuşçu gitti Fransa'ya, elçilik yaptı. Orada öğrendi fizik kanunlarını, öğrendi fizik ilmi, çalıştı, geldi. Medresede şey yaptı, bir deney yaptı. Dedi ki cansız yerde canlı yaşamaz. Havasız yerde, pardon, canlı yaşamaz. Fanusu, havasını boşalttı, içindeki kuş öldü. Ulan sen dediler Allah'ın yarattığını öldürdün dediler, adamı linç ediyorlar. Anlıyor musun? Şimdi de öyle tükürükle boğuyorlar bizi. İşte bu geri kafalı. Hem medreseyi yıktı hem Osmanlı'yı yıktı. Beraberinde Osmanlı'yı götürdü. Bakın şimdi bundan ne çıkıyor görüyor musun? Bana niye diyor ki Allah ilâ kavmihi hi kendi toplumuna onu peygamber gönderdi. Niye demiyor ki başka bir topluma gönderdi? İşte burada ben böyle ayıklıyorum ben bu işi. Bu ayetleri böyle ayıkladığım için o tefsiri yaptım. Dolayısıyla bakın Batı dünyası Doğu dünyası nasıl kontrol altına alıyor biliyor musunuz? Adamlar ya siz gidin ben bulunduğum şehri söylüyorum. Edinburgh'da İskoçya Edinburgh şehrine bir yıl kaldım. Orada yaşadım bunu, yani mevsimleri yaşadım. Siz Temmuz ayında şehir boşanır. Eylül ayında iki katına çıkar. 200 bin nüfusu şehir 400 bin olur. O 200 bin nüfus nereden geliyor bunun? Dışarıdan okumak için geliyor diye. İngilizce öğrenecek, doktora yapacak, master yapacak, ben ne yapacak. Bir de bakıyorsun şehirde İskoç yok kardeşim. Caddede geziyorsun hep yabancı. Hep yabancı. Şimdi bacasız bir sanayi kurmuş adam. Yani İskoçya'da Edinburgh şehrinin esas sahipleri yatsınlar akşama kadar geçinirler ha. O dışarıdan gelen döviz onları geçindirir. Anlıyor musunuz? Oraya giden o insanlar memleketlerine döndükleri zaman da orasına hayran kalıyorlar, orayı anlatıyorlar. Oraya düşman olması mümkün değil. Oranın siyasetini gidiyor. Bunu Amerika olarak düşünün. İngiltere düşünün. Almanya'sını düşünün. Fransa'sını düşünün. İşte bu. Şimdi benim yetiştirdiğim çocuk Makedonya'da. Çok ilimler akademisine giren doçent olmuş. Kimi arıyor? Beni arıyor. O benim şey. Diyorlar ona ki sen hocandan kapacağını kaptın. Orada konferans verdiği zaman da öyle diyorlar. Bayağı konuşuyor. Ha işte. Öyle. Kime yetiştiriyorsan çocuğunu, o damgayı vuruyor kardeşim o çocuğa. Sen ne dersen de bağırız. Onun için iyi dinleyin beni. Batı dünyasındaki insanlar tahsil yapınca dindar oluyor. Biz de tahsil yapınca dinden çıkıyoruz. Bu kadar basit. Fark bu. Fark bu. Şimdi bak ne kanun çıkarttığından gördün mü Ramazan Bey? Anlıyor musun şimdi burada? Bak burada bir kelime söylüyor Allah-u Teala. Bunu niye söylüyor bana ya? Ben bunu anlamam lazım. Bana niye diyor ki Hazreti Nuh'u kendi kavmine gönderdi. Hocalar milli olacaktır. Hoca yetiştireceksin efendim hoca. Bakın Osmanlı'nın hocaları büyük olduğu zaman da Osmanlı büyüdü. Hocalar orada küçüldüğü zaman da Osmanlı da küçüldü. Anladın mı? Beşi uleması çıktı, Osmanlı bitti. Sen Fatih Sultan Mehmet'in büyüklüğüne bak. Onu yetiştiren o Hacı Bayram-ı Veli ile Molla Güranilere baksana. Ha oraya bak, oraya. O hocaya. İşte bu. Bunun için diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki ben her peygamberi kendi kavmine gönderdim. Yani o kavimden çıkarıyorum diyor. O kavimden çıkarıyorum. Hatta melek istediler. Bizim peygamberimizin, o sadece o değil, ha biraz da gelecek şimdi. Nuh peygamber için, Salih peygamber için. Onlar da söylüyorlar. Ya niye melek gelmedi bize? Adamı gönderdi bize. Diyecekler şimdi Hazreti Nuh için. Allah-u Teala diyor. Bizim peygamberimize söylediler. Hani buna bir melek inseydi de böyle bir görseydik ya. Bir görsek nasıl geliyor buna bu kitap? Bir göstersem. Allah-u Teala diyor ki ben melek göndersem peygamber olarak o zaman siz yıkılır giderse helak ederiz. Ya melek diyor nasıl bilir? İnsanın hayatını bilemez ki problemlerini. Evlenemeyen bir adam. Bir varlık. Yemek yemeyen bir varlık. İlişkiler sisteminde günah olmayan bir varlık nasıl peygamber olur? İnsanları kendi içinden seçeceksin ki o problemleri bilecek. O da aile babası olacak. O da çocuğu olacak. Nokta nokta bir şey diyecektim ama diyemiyorum. Kaldı kafamda. Diyemezsin. Dünya kopar. Zelzele olur. Ha, bu ayetin bu kısmında bunu çıkarıyoruz. Hocalar, sen çocuğunu yetiştirecek hocayı kendi bağrından çıkarıyorsan sen devlet olarak devam edebilirsin. Kendi bağrından çıkaramıyorsan, başka hocalarla iş yapmaya kalkıyorsan sen devlet olarak yaşama imkanın yoktur, gücün yoktur. O çocuk kendi kültürüne yabancılaşacak, kendi manevi değerlerine yabancılaşacak. Devam ediyor. Ne dedi? O peygamberin birincil görevi neydi? Fekale ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayr. Bir numaralı, bütün peygamberlerin bir numaralı konusu Allah'a kulluk edin. Ondan başka sizin için herhangi bir tanrı yoktur. Bütün bu şöyle böyledir. Yani bütün peygamberler tevhid inancının bayrağını dikmek için gönderilmiştir. Birinci görev budur. Biz şimdi insanların giysisiyle uğraşıyoruz. Biz insanların başına ne taktı, ayağına ne taktı, efendim hangi elbiseyi giydi, sakal bıraktı mı, bırakmadı mı, efendim onu yaptı mı, bunu yapmadı mı, buna bakıyoruz, şekle bakıyoruz. Ya bir numaralı iş imandır kardeşim. Bu adamın kafasında iman var mı yok mu diye bakmıyor. Ne giydiğine bakıyor. İşte bak. Ama bu sadece Hazreti Nuh'a ait değil. Bütün peygamber, göreceksin burada. Bütün peygamberler bir numaralı konusu yalnız Allah'a kulluk etmek ve bilecek ki insan Allah'tan başka benim için bir Allah, bir Tanrı yoktur. Bu inanç çok önemli bir inanç. Bu inanç olmadıkça, bunu tatbikata koymadıkça amellerimiz değerlendirilmeyecek bu şeyde. Bak iyi dinleyin. Ulaike habdat amalun. Kafirlerin amelleri boşunadır. değerlendirmeye tabi tutulmayacak. Şimdi demek ki Kur'an Üniversitesi'nin bir numaralı fakültesi tevhid fakültesidir. Üniversitenin kapısından girince hemen karşına tevhid fakültesi çıkıyor. Şimdi efendim fen edebiyat fakültelerinde, üniversitelerde ortaklaşa ders alınır. Ortaklaşa. Tıp fakültesi talebeleri de ona alır. Ortaklaşa. O ders almadan olmaz. Bütün fen bölümü o dersler alacak. Fizik, kimya, biyoloji. Ortak dersler bunlar. Anlıyor musun? Ha, işte ortak konusu peygamberlerin tevhid inancıdır. Bir numara. Dersler. Onun için o zaman da bile Hazreti Nuh zamanında bile şirk varmış efendim. Şirk. Yani Allah'tan başka tanrılara tapıyordu insanlar. Ta o zaman. İşte onunla mücadele vermek için Yüce Allah Hazreti Nuh'u göndermiş. Eğitim yapmadan ceza vermedi topluma. Önce bir eğitim yapayım. Peygamberimi göndereyim. Vahyi göndereyim. Onları eğitmeye tabi tutayım. Ama eğitilmezlerse o zaman onların işini düreceğim. Dürdü. Dürdü. O dürdüye gidecek. Demek ki bir numaralı konu sadece Allah'a tapınmadır. Şimdi değerli kardeşlerim, şu Kur'an bu ve buna benzer onlarca, yüzlerce ayette tevhid inancını anlatıyor. Ama biz bu Kur'an Üniversitesi'nin tevhid fakültesine yazılmadığımız için, o ortaklaşa dersi alamadığımız için, şimdi Müslüman 5 vakit namazını giriyor ama gidiyor türbeden yardım bekliyor. Oraya kapıyor. Beni taraftan namazına İyyâke nâbudu ve İyyâke nesteyn okuyor. İyyâke nâbudu, yalnız sana taparım diyor. Bak İyyâke nâbudu ve yalnız senden yardım dilerim diyor. Ardından çıkıyor gidiyor türbeye. İşte bu problem bu. Yani Kur'an-ı Kerim elimizde olmasına rağmen, bu üniversite elimizde olmasına rağmen, ama ne garip ki gidiyorsunuz görüyorsunuz türbelere neler yapıldığını görüyorsunuz. Dahası din büyüklerine nasıl tapıldığını görüyorsunuz. Evet. Farkında değiliz. Farkında değiliz. Yani insanlar din büyüğü dediği insanlara taptıklarının farkında değiller. Neden? Çünkü bu bilinç verilmemiştir. Mâ leküm min ilâhin hayrun. Bilin mi? Bu anlatılmadı. İşin can alıcı noktası burası. İnsanların tevhid inancına sahip olması, yardımı sadece Allah'tan dilemesi, yalnız Allah'a kulluk etmesi, Allah'ı her şeyin üstünden daha fazla sevmesi, sevmezse ne olacağını bilmiyor. اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ayetini bilmiyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخُدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ عَامَنُوا اَشَدُّ حُبِّ لِلّٰهِ anlatılmadı. حُبَّ لِلّٰهِ anlatılmadı. İnsanların bir kısmı diyor Allah-u Teala, benden başka varlıkları beni sever gibi severler. Ama mümin olanlar beni daha fazla severler. Allah'ı sever gibi sevdim mi ne oldu? Şirk koştum işte. Şirk koştum. Bir varlığı Allah seviyesine getirdin kardeşim. İşte bizim bütün sorunlarımız Müslümanların, bakın ben size şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'e gönül vermiş, Kur'an-ı Kerim üzerinde 11.000 sayfa yazmış bir adam olarak benim gördüğüm şu: eğer Allah bizim gönlümüzde gerçek iman olsaydı, bir taraftan İslam alemini Hristiyanların bombasına, bir taraftan da Yahudilerin bombasına maruz bırakmazdı. Ben Kur'an'da bunu görüyorum. Ben Kur'an'da bunu görüyorum. Öyle söylüyor Allah. Gerçekten iman ederseniz üstün sizsiniz diyor kardeşim. E bunu ben söylemiyorum. Bizim imanımızda bir defo var. Defo. Bizim imanımızdan defol oldu şu o kumaştan elbise oldu. Defolu kumaş, yırtık kumaştan elbise yapar mısın? Sen bile yapmazsın. La gidiyorsun terziye defolu kumaş alıp elbise yapar mısın? Peki defolu imanı Allah'a nasıl veriyor? O kumaş Allah'a nasıl veriyor? İşte diyor Allah-u Teala bana öyle kumaş getirirsen ben de seni böyle kumaş haline getiririm. Ezerle geçeriz herhalde. Demek ki tevhid inancı Kur'an Üniversitesi'nin bir numaralı fakültesi. Ardından Hazreti Nuh buyuruyor ki İnni ahafu aleyküm adabe yevmin azim. Burada da muhteşem bir şey söylüyor bize. Ben sizin adınıza o büyük günün azabından korkuyorum. Böylece peygamber ahlakında şu vardır. Bu hep vardır. Bütün peygamberlerde vardır. Ta Adem'den tutun bizim peygamberimize kadar hepsine vardır. Nedir o? Başkasını düşünme. Başkasının kötü duruma düşmemesini düşünme. Ondan korkma. O insanı uyarmak, onun adına uyarmak, yanlıştan onu uyarmak, yanlıştan geri çevirmek. Bak kendisini düşünmüyor da Hazreti Nuh, sizin adınıza ben düşünüyorum. O büyük günün azabından korkuyorum sizin adınıza. Hah, peygamber ahlakı budur. Biz şimdi birinin başına bir bela geldi mi zil çalıp oynuyoruz. Kardeşinin başına bize geldi mi zil çalıp oynuyor. Biliyorum bunları. Oh, biz hocayız da. Şimdi profesör adam bir doçentlikten döndü mü oynuyor. Seviniyor. Bu peygamber ahlakı değil. Bir kimsenin iyiliğini isteyeceksin. Kötülüğünü değil. Anladın mı şimdi? Komşunun, kardeşinin, arkadaşının iyiliğini isteyeceksin. İyiliğini. Kötülüğünü istiyorsan sende münafıklık alameti var. Aman Allah. Aşağıya. Ben söylemiyorum. Gayet sistemi koymuş Allah. Bak. Hem okuyalım hem. İn temseskum hasenetun tesu'u ve in tusibkum seyyiyetun yefrahu biha. İşte sana münafığın alameti. Münafığın alameti orada burada sayı bu kadar. Üç tane ayet var burada böyle. Peş peşe. Onların üçüncüsü bu. Diyor ki ben sana söyleyeyim mi ya Muhammed? Münafığı sen tanıyamazsın. Şimdi peygamberi tanıyamadı da. Ordunun içinde münafıklar var da anlayamadı. Peygamberimiz onlara izin verdi, şunu yaptı, bunu yaptı. Allah sorguladı onu. Lime edente lehu. Niye izin verdin onlara ya Muhammed? Tevbe suresi. Münafık yalan söylüyor. Peygamberin nereden bilecek yalan söylediğini? Çifte oynuyor, standart oynuyor. Şimdi diyor ki bak. Ya Muhammed, size in temsesküm Müslümanlara dokunursa hasenetün bir güzellik, bir iyilik tesuhum, onları üzer. O sana bir iyilik dokunduğu zaman onu üzüyor. Bak iyi dinle şimdi. Ha bu bizim üniversiteyi kurutmuş. Bir arkadaşının başarısı olduğu zaman istemiyor. Üzülüyor. İşte üniversiteyi çürüttü bu. Anladın mı? Hasetli, çekemedi. Bak ayet görüyor musun? Ayet. Devam ediyor. Ve in tusibküm. Eğer size isabet ederse seyyiyetün bir kötülük yefrahu biha. Ona sevinirler ya. Oh. Aslında içini oh. Oh oldu. Bak Müslümanlar Uhud'da yenildi ya. Oh oldu. Onlar anlatıyor Allah. Aman ya. Bakın size ölçü veriyorum. İyi dinleyin beni. Biz buradan ölüp gideceğiz. Bu kürsüden çıkıp gideceğiz. Bizim üzerimizde Çimene bitecek ama bu konuştuklarım gitmemeli. Bakınız, kardeşinin, arkadaşının, komşunun başına bir iyilik geldiyse seviniyorsa sen tam Müslümansın. Onun başına bir bela geldiği zaman sen üzülüyorsan sen tam Müslümansın. Ama yok, kardeşinin, komşunun, arkadaşının başına bir iyilik geldiği zaman üzülüyorsun. Niye oldu, neden oldu, nasıl oldu diyorsan, başına bir bela geldiği zaman da içinden seviniyorsan, oh oh diyorsan, sen münafıksın. Seni Allah bu ayette münafık ilan ediyor. Hiç öteye beriye kaç. Yok öyle bir şey. Beni kandırırsın ama Allah'a kandıramaz. Peygamberimizi kandırdı münafıklar ama Allah'a kandıramaz. Peygamberimize geldi, dediler ki savaşta, savaşa gitmemek için, ya Resulallah, bizim evimizde kimse yoktu. Efendim, bir evimiz avret kaldı, açık kaldı. Yani avret demek açık demektir yani. Şeyde, Fetih suresinde, ikinci sayfasında. Efendim, bize müsaade. Allah-u Teala hemen ayeti bildirdi. يَبُولُونَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Ya Muhammed, o münafıklar sana dilleriyle söylüyorlar, gönüllerinde olmayanı. Gönülleriyle dilleri aynı çalışıyorların ya Muhammed. Kanma onlara. Anlıyor musunuz? Ha şimdi bu nereden geldik? Bu peygamber ahlakından geldik. Yani peygamberin, Hazreti Nuh diyor ki kavmine, korkuyorum diyor ya. Sizin adınıza korkuyorum. Bak, birinin adına korkmak, birisi bir yanlış iş yapıyor onun adına korkmak, bu büyük bir ahlak. Dehşet ya. Peygamber ahlak. Biz şimdi birinin kızının başına bir bela geldi mi, birinin erkeğinin başına bir bela geldi mi, doğulunun oğlu zil çalıp oynuyoruz. Bir arkadaşımız başarısız oldu mu, aman Allah, oynuyoruz. İflas etti mi arkadaşımız, iflas, müteahhitli iflas etti var ya. Kim bilirsin ne yaptı senin iflas etti. Sen bırak o işi ya, adam iflas etti ya. Adam iflas etti, sen üzül ya. Üzül be kardeşim be. Bir de Müslüman ahlak olsun sana ya, peygamber ahlak. Ramazan bu ayette neler çıkıyoruz da bu küçük ayetler. Neler çık. Ama işte ayet Kur'an ayeti bu. Mucize bu. Bu çağlara hitap edecek. Bunu böyle anlamak mecburiyettesin. Şimdi bir daha dönüyorum geç gelenler için. Onlar da nasiplerini alsınlar. Ama şunu bileceksiniz arkadaşlar. Size üniversitede nasıl ders veriyorsam öyle veriyorum. Hiç öyle yollamıyor. Ayetin birinci bölümünde buyurdu ki Yüce Allah, her peygamberi kendi kavminden gönderdi. Bunun işareti bize, siz de kendi hocanızı kendi toplumunuzdan yetiştireceksiniz. İki, bütün peygamberlerin uğraşısı, bir numaralı amacı, hedefi, Kur'an Üniversitesi'nin hedefi tevhid inancını öğretmektir. Böyle bir bilinç vermektir. Üçüncüsü, peygamber ahlakında başkası adına üzülmek. Başkasının kötülüğünden dolayı onun adına üzülme ahlakı öğretti bize bu ayet. Devam ediyor. Hazreti Nuh böyle konuşunca onlara, bu ayeti söyleyince, قَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِهِ Onun toplumundan melekler, ileri gelenler, seçkinler, güya, ileri gelenler, toplumun ileri gelenleri dediler ki, اِنَّا لَنَرَاكَ Biz seni görüyoruz. Ey Nuh, biz seni görüyoruz. Fî lalâlin mubîn. Apaçık sapıklık içerisindesin sen. Sen ne diyorsun ben? Tek Allah'a inanın. Allah'tan başkası tanrımız yoktur. Bu nedir bu? Ne biçim konuşuyor? Sen sapıksın, sapık, apaçık, mubîn. Şimdi peygamberi diyorlar bakıyorsun diyor. Şu hale bak. Şimdi ben bunlar hatırıma geliyor da Kur'an'dan. Onun için beni tenkit edenlere hiç kızmıyorum. Hiç aldırış etmiyorum. Hiç. Hiç aldırış etmiyorum. Çünkü benim ölçümü Rabbim biliyor. Benim Rabbim Allah. Ölçüm Allah. Ben Allah'ı üzmeyeyim. Çünkü ben bu kürsüden cehenneme gidebilirim. Ben oraya eriyorum. Ben konuşurken cehenneme gider miyim gitmez miyim? Buna bakıyorum ben. Ben Ahmet böyle dedi, Mehmet böyle dedi. Hiç baktım ya. Hiç içim değil. Bu ayetler bana ahlak veriyor. Bu ayetler. Düşün ki peygambere diyor ki sen apaçık sapıksın. Peygamberimize deli dedi. İnnehu le mecnun. Ahu deli diyor ya, cin çarpmış onu ya. Peygamberimiz için diyor onu. Ya. Bize deseler ne olur? Ben de diyorum ki ama Müslümanın bana söylemesi çok kötü. İşte burası çok kötü. Yani bize kafirler demiş önemli değil. Ama Müslümanların söylemesi o çok kötü. Çünkü o insan günah kazanıyor. Onun adına üzülüyorum ben. Benim adıma değil. Kesinlikle. Çünkü o manevi hayatını Allah katında kaybediyor. Ben ayet okuyorum. Ayete karşı çıktığının farkında değil adam. Değil. Şimdi dediler ki melekler. Melekler ileri gelen demektir. Bu melekler hep vardır. Hep peygamberin hayatta vardır. Çünkü melekler karşı koyuyorlar. Halk anlıyor da, aşağı tabaka anlıyor da, bakın, bak bunu yaşıyorum ben ha. İnanın vallahi yaşıyorum, billahi yaşıyorum. Yani bize toplumda hoca olanlar karşı çıkıyor, halk çıkmıyor kardeşim. Halk anlıyor benim dediğimi ya. Bak ha bu kürsüde söylüyorum, vallahi ben anlıyorum. Halk anlıyor. Bak, toplumun ileri gelenleri karşı çıktılar. Halk değil. Melekler. O yukarıda toplumun entelektüel dediğimiz adamları. Her peygamberin devrinde böyle melekler olmuş. Bir tek Hazreti Adem zamanında olmamış. O çünkü tek adamdı. O zaman toplumda kimse yoktu. Melek yoktu yani. Evet. Şimdi burada bir soru soruyoruz. Neden karşı çıkmışlar? Onu burada aşağıda ufak bir değinecek oraya ama bu nedenini burada açıklamıyor. Nedenini Hud suresinde açıklıyor. Bak şimdi hafız olmazsan burada çuvallarsın. Yani o soruyu şimdi soramazsın kendine. Çünkü cevaplandıramayacağın için onu nasıl soracaksın kendine? Ama ben soruyorum. Bak neden o melekler karşı çıktı Hazreti Nuh'a? Burada şimdi verecek. Şimdi burada da aynısını söylüyor. وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَد۪يرٌ مُب۪ينٌ Orada yalnız Allah'a kulluk edin dedi. Burada dedi ki onlara Hazreti Nuh. Onu gönderdim kendi kavmi. Dedi onlara ki ben apaçık size bir uyarıcıyım. اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. اِلَّا خَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِنْ اَل۪يمٍ Burada elim dedi, orada azim dedi. O büyük azaba. Burada elim dedi ona. Ve ondan sonra şimdi yine aynı şeyi anlatıyor. فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Kavminden kafirler dedi. Burada melekler dedi. Melekler. Ha, o melekler kafirmiş buraya göre. Şimdi bu ayeti buraya getiriyoruz. Melekler niye karşısında? Çünkü burada dedi ki kafirdiler. İnanmadıkları için. Bak مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا Ha meleklerin ikinci karşı çıkmasının sebebi. Dediler ki Hazreti Nuh'a biz seni sadece bir beşer görüyoruz ya sen de bizim gibi bir insansın ya ne peygamberi ya. Sen ne diyorsun ya? Ne biçim diyorsun? Sen de bizim gibi bir adamsın. Sen de iki gözün var, iki kulağın var, ağzın var, bacakların var. Ne ben? Böyle bir şey oldu. Sen de bizim gibi bir adamsın. Ha adama saygı duymuyor. Bak şimdi, kendi içinden yetişen peygambere saygı duymuyor. Onu muhteşem bir şekilde Allahu Teala Kamer suresini anlatıyor. Salih peygamberle ilgili anlatıyor. onu burada söyleyeyim size de ona çok güzel bir mana, en güzel manaya Elmalı Hamdi yazıyor. Benim tefsirime koydum onu. Bir satır tefsir yapmış ona, bir satır. Bir satır bile yok. Ama muhteşem. Elmalı orada dehasını göstermiş yani. Ah. Köle ruhlu insanlar kendi içinden yetişen liderlere saygı duymazlar, tabi olmazlar. Aman aman. Aman aman. Bu kadar güzel bir tefsir olamaz. Olamaz. Elmalı söylüyor. Ebeşeren minna vahiden nettebi'uhu inna iden lefî zalâlin ve suhûd edile Salih Peygamber. Ha bu bizim içimizden çıkan, ha bu adama mı tabi olacağız ya? Biz o zaman apaçık, çok uzak bir sapıklıkta oluruz dediler. Bunu temsil ederken diyor ki köle ruhlu insanlar, şahsiyeti bozuk adamlar, şahsiyeti ezik insanlar kendi içinden yetişen liderlere tabi olmazlar. İşte aynen burada görüyoruz bunu. Aynen burada. Dediler ki ona sen de bizim gibi mislena, bizim gibi bir beşersin sen ya. Ne? Ne peygamberi senin? Efendim ümmetin olacağız. Sen dediklerini yerine getireceğiz. Ne? Mâ nevâket tebâhake illellezîne humme gâzirûne bâdiye râhîne. Aman Allah. Üç. Üçünü söylüyor. Bak burada hiç bundan anlatma. Buradan anlatıyor şimdi. Aslında orayı burada açıyor işte. Kur'an bir kimya metoduyla gelmiştir. Kimya. Orada açıklanmayanı burada açıklıyor. Onu bileceksin. Onu bileceksin. İlim adamıysan bunu yapacaksın. Biz dedi sana tabi olanları bizim vadede en düşük seviyede adamlar ya bunlar. Pısırık adamlar. Düşük seviyede adamlar bunlar. Bunlar sana uyuyorlar. Ondan başkalarını görmüyor musun senin etrafında? Bu zavallı adamları. Bunlar geliyor senin etrafında toplanıyor dediler. Sen kov bunları, aşağıda gelecek o. Sen bunları kov dediler, ondan sonra sana yanına geliriz ya. Biz oraya oturmayız. Senin yanında bu adamlarla beraber oturmayız. Gurur gurur. Bak. Toplumda sosyal tabakalaşma başlamış. Ve kibir yapan bir elit grup aşağıdaki halkı adi görüyor. Sen abi görüş sahibi olmayan alelade adamlar sana uyuyor. Ey Nuh! Biz senin yanına gelip oturmak. Bu nedir? Bu kibir. Şimdi böyle adamlar vardı toplumda biliyor musunuz? Evet. Yanına yanaşamaz. Evet. Ha buraya kaldım bana. Yüzde kaç? Ha bu ayeti bitireyim. Şimdi bir kafir olmaları, iki kendi işlerinden çıkan peygamberi bir beşer olarak gördüklerinden dolayı ona tabi olmamaları, üçüncüsü Hazreti Nuh'u, Nuh'a inananlar halkın en alt tabakası diyelim ona inanmış. Çünkü halka özgürlük getiriyor, eşitlik getiriyor peygamber. Allah katında ister reis-i cumhur olsun, ister çöpçü olsun eşittir. Hiçbir fark yok. Bu sistemi getirdiği için onlar fıttırıyor. Senin etrafında hava adamlar toplanıp diyor. Bunların yanına biz oturmayız. Etti üç, dört. Ve mâ nerâ leküm aleyna min faldın. Senin bize bir üstünlüğün yok ya dediler. Ya sen kimsin yani? Senin bize bir üstünlüğün yok ki sen peygamber olasın ya. Kendini peygamberine koyuyorsun sen. Kibir. Kibir şimdi bak. O kibir devam ediyor. Beş. Ben lazım hüküm kazibin. Biz seni yalancı görüyoruz ya. Sen yalancısın ey Nur. Yalancının peşine gider miyiz ya? Yalan söylüyorsun. Ne peygamberi, ne vahiy dediler. Şimdi bu ayet böyle devam ediyor. Arkalara gidiyor. Oho karşıki sayfaya geçiyor. Oho. Aman ya Rabbi. Böyle bunları anlatacağım size ya. Bu Hazreti Nuh'u böyle bir anlatacağım. Bunu böyle gideceğiz. Daha Nuh surelerine gideceğiz. Daha o şeyde var. Kamer suresinde var. Daha oralara gideceğiz. İki ayetli bitirdik abi iş. Ama Kur'an bu. Yani bu Kur'an şimdi bizim bu küçük beynimizde yaklaşıyoruz ona da bunları çıkartıyoruz. Yani bu kolay değil Kur'an anlatmak. Değerli kardeşlerim, Allah hep duayı bu duayı yapıyorum. Kur'an'ı doğru anlayan, doğru tatbik eden kullarını eylesin. Allah hepinize razı olsun. Elhamdülillah, nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfuruhu. Men yehdillahu fela mudillah ve men yudlil fela hadiyah. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve resuluhu. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي مَحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ. Muhterem cemaat-i müslümin, müftülüğümüz bugünkü hutbenin trafik haftası dolayısıyla trafik konusunda verilmesini istedi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de trafikten bahsetmez ama o trafik kanunlarının veya trafikteki kazaların çıkarılacağı ayetler. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'de o tip olaylara kaynaklık etmesi gerekiyor. Şimdi okumuş olduğum ayet-i kerimede Allah eceli, insan ecelini İki kısma ayırıyor. Birisinde oynak ecel, oynak, hareket eden ecel, birisinde eceli müsemma, yani nihai ecel var. Oradan öteye geçmesi mümkün değil. Allah-u Teala bizi yaratırken bize bir ecel takdir ediyor. Buna biz eceli müsemma diyoruz. Belirlenmiş, sabitlenmiş, oradan öteye geçmesi mümkün değil. Bir de bu ecelin içinde doğumla ta o ecelin müsemma arasında oynayan bir ecel, ecelin kaza diye bir ecel. Biz ona ben mana verirken ecelin kaza ne demektir? Oynak ecel, oynayan ecel diyoruz biz buna. Şimdi nasıl ki Mercedes fabrikasından taksi çıkınca mühendisler buna bir ömür düşürüyor. Diyor ki 500 bin kilometre yapar. Ama normal yolda kullanılırsa bu araba 500 bin kilometre yapar diyor. O öyle düşünüyor. Allah-u Teala da bir insan ömrünü normal şartlarda kullanırsa pisliğe, kötü alışkanlıklara, şuraya buraya sataşmazsa bu ömür bu kadar ölür. 80 sene, bir sene. Sen o arabanı alır da bizim Karadeniz'deki yayla yoluna vurursan o arada 100 bin kilometre de işi biter. Ama 500 kilometre ömür biçilmişti ona. Sen de ömrünü pisliklerde kullanırsa sen ömrünü 60 yılda, 50 yılda bitirirsin. Anlıyor musun? O onun olduğu zaman, o ecelin kaza olduğu zaman Allah o anda takdir ediyor. Senin ölümünü takdir ediyor. O an. İşte ecelin kaza oldu. Mesela çekiyor seni, beni vuruyor. Vurdu, katil oldu. Niye katil oldu? Senin ömrün o kadar da bitti la. Allah madem senin ecelini müsemmaya orada koydu. Vurdu seni, o öyle takdir etti. Allah vuracak, sen ölecektin. Böyle bir şey yok. Ömrünü senin kısalttı, Allah'ın takdir ettiği ömrü öyle alınca eceli kaza oynak etti. O katildir. İşte araba kazası, trafikte kaza yapıyorsun, adam öyle der. Başka 90'a, 100'e, 200'e, bir de bakıyorsun, paşam oldu gitti. İşte eceli kaza, oynak ecel. Tabii ki bundan sorumluluğu nedir? İşte o iradesi ne kadar ona verdiyse, o kadar sorumluluğu var. Başka biri öldürdüğü gibi, sen de o işe girersen, sana başka biri sebep olmak istedir, sen sebep olduysan, senin orada bir sorumluluğun var. İşte onun için Allah-u Teala müftülüğü verdiği ayetse ve ma asâbetim min musibetin fennâ kesele leydi. Yani kendi yaptıklarınızla sizin başınıza musibetler geliyor diyor Allah-u Teala. Sen ne yapıyorsan onun belası. sen kendi başına sen kendin müşrik al. İşte ayet. Bu ayeti müşrik belirlemişti ama ben Enam suresinin ikinci ayetiyle başlamış oldum. Bu ayeti size zikretmiş oldum. Dolayısıyla olay şu. Benim gördüğüm gözlemim o taşıt denen, araba denen teknolojiyi biz üretmediğimiz için onu bağrımıza öz evlat olarak basamıyoruz. O bizim için üvey evlat olduğu için bir türlü trafiğe intibar edemiyoruz. Onun kanunlarına intibar edemiyoruz. Batı dünyası bak ne güzel intibar ediyor. Ama biz bizim doğurmadığımız bir teknolojiyle dünyayı koparıyoruz. Çünkü bizim sancımızdan, beyin sancımızdan çıkmadı. Doğurmadığın sancısını çekmediğin çocuğu bağrına basamazsın. Biz de bu teknolojiyi biz doğurmadığımız için bağrımıza basamıyoruz. Onun için ben diyorum ki bu trafikte çok dikkat etmek lazım. Altında 4 tane tekerlek var. Ben ne kadar dikkat ediyorum bir de onu sorun bana. Efendim Allah-u Teala bize izan versin, anlayış versin ve sabır versin, irade versin de yerli yerine kullanalım da bu insanlar boş boşuna ölmesin. Vesselamu ala min tebalu. Ülkemizde en rezil, en aşağı görüşlü adamlar sana uyuyor. Yani sokak adamları, erazilüne en rezil, en aşağı demek. En rezil, biz rezil kelimesini kullanırız. Hatta hakaret kabul ederiz onu. Onlar da hakaret ediyorlar Hazreti Nuh'a inananlara. Bizim en rezillerimiz, görüşü olmayan, bir dünya görüşü olmayan, bizim en rezillerimiz sana uyuyor. Başka bir şeyini görmüyor sana uyanları. Ve ma nerekum aleyna min fadl. Sizin de bize karşı bir üstünlüğünüz yok. Ne üstünlüğünüz var sizin yani? Siz peygamber kabul edelim. Ben nozun hüküm kazibin. Doğrusu biz sizi yalancı görüyoruz. Sen öyle peygamber, meygamber falan değil. Bırak. Dediler Hazreti Nuh'a. Geçen hafta burayı anlattık. Bu ayeti konuşmuştuk. Şimdi bunun üzerine Hazreti Nuh nasıl cevap veriyor? Bu ayetten ne demiştik? Şimdi bu ayetten abi okumuş olduğum manasını verdiğim ayetten bize ne mesaj veriyor? Bir defa peygamberlere tepkinin bir değişim meydana getiren şirke karşı tevhid inancı değişimini meydana getiren peygamberlere karşı konulmuş. İki, sınıflaşma ta Hazreti Nuh'tan başladığını sosyolojik manada. Yani birileri melek, ileri gelen diye görüyor kendini. Vatandaşı da en rezil, aşağı, alelade insanlığı görmeye başlandığı dönem Hazreti Nuh dönemidir. Bakınız çok ilginç, sosyolojik manada muhteşem bir kanun koyuyor. Toplumda sınıflaşma var ya hani ha, yukarıdakiler aşağıdakileri böyle hafife alırlar, alaya alırlar filan filan var ya, ta Hazreti Nuh'tan başlamış. Bu mesajı veriyor bize. Dediler ki o zamanki melekler, vallahi sana tabi olan haba adamlara bak abi, alelade adamlar bunlar, bizim en rezilimiz. Bizim görüşü olmayan adamlar bunlar. Bunlar uyuyorlar sana. Senin peygamberin bu kadar işte. Ha bunlar mı peygamberin sen? Bizim peygamberimiz olamazsın dediler. Ta bu ne zaman başlamış? İşte bu Hazreti Nuh'tan bu sınıflama toplumda, sosyal hayatta sınıflar arası bölünmelerin meydana geldiği o zaman ortaya çıkıyor. Bu mesajı veriyor bize. Bunun üzerine Hazreti Nuh ne cevap veriyor? Gale ya kavmi, dedi ki ey kavmi, eraeytum in kuntu ala beyyinetim min Rabbi, eğer şayet, anlamıyor musunuz? Ya ben Rabbimden bir beyine, bir delil üzerindeysem ve atani rahmeten min indihi ve Rabbim kendi katından bana bir rahmet verdiyse, bir peygamberlik verdiyse fe ummiyet aleyküm ve siz o durum size kör oldu. Gözünüzü kapattınız. Körsünüz, körleştiniz. O beyineye karşı, o rahmete karşı siz kör oldunuz. En üzülükü bu ha. Siz onu beğenmediniz. Ve en tümle hakari bu. Elbette ki biz de sizi ona zorlayamayız. Yani benim size getirdiğim bu delile karşı, Allah'ın bu rahmetine karşı kör oldunuz siz. Görmezlikten geliyorsunuz bunu. Fark etmeniz lazım bunu. Biraz gözünüzü açın. Ve onu beğenmediniz. Beğenmiyorsunuz. Ben de sizi zorlayacak durumda değilim. Bana ne yaparsanız yapın. Dedi. Hazreti Nuh bu şekilde söyledi. Şimdi burada bize ne mesaj veriyor? Burada şu mesajı veriyor. Allah'ın ayetlerine karşı kör olmak. Allah'ın deliline, beyinesine, rahmetine karşı kör olmak. Aynen bunu bizim için de kullanır. Nerede kullanır? Furkan suresinde de kullanır. Tabii bunları bize söylüyor da, yani orada resmen Allah-u Teala Furkan suresinde anlatırken, bak şimdi. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا Rahman'ın kulları şunlardır diyor. بِاَيَاتِ رَبِّهِمْ Rablarının ayetleri onlara anlatılınca, anılınca, zikredilince lem yahırru aleyha summen ve umyana sağır ve kör olarak o ayetlere dalmazlar. Bak. Sağır ve kör olarak. Şimdi biz Allah'ın ayetlerine sağır ve kör olarak saldırır. Bunu din adamı da yapıyor. Adama ayeti söylüyorsun beğenmiyor. İstemiyor. Yani bu körlük meselesi ta Hazreti Nuh zamanında başlamış. Bunu bize mesaj veriyor. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ Yani burada meçhul kullanıyor fiili. Size kör oldu. Yani benim peygamberliğim ve benim getirdiğim delille karşı siz körce davranıyorsunuz. Kör. Ve siz onu beğenmiyorsunuz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Allah'ın ayetlerini beğenip beğenmeme olayını insan yükleniyor. Sen kim oldun ya? Onun için ben diyorum ki bazılarına diyorlar bana ki çok sert davranıyorsun. Ya ben sert davranmıyorum kardeşim. Adam bana karşılıksa amen. Allah'ın ayetini okuyorum. Allah'ın ayetine ters çıkıyor. O zaman kızarım tabii canım. Yani benim Kur'an'ımla alay eden bir adam kim olursa olsun. Bakar mı bana ben? Efendim. Ama diyor burada bir mesaj daha veriyor. Ve entüm leha kârihun. Böyle kör olan adamlara ve böyle Allah'ın ayetlerini, beyinesini beğenmeyen insanlara karşı bizim zorlayıcı bir tedbirimiz olmayacak. Biz din adamları zorlayıcı değiliz. Hiçbir peygamber zorlamamıştır. Onun için biz tebliğimizi yaparız, anlatırız. Üstler inanır, üstler inanır. Ben onun körlüğüne ameliyatını yapamam. Ben onu gönülden ameliyat yapamam. Vallahi. Biz ona sadece anlatacağız. Bu dini söyleyeceğiz. Devam ediyor Hazreti Nuh. Ve ya kavmi, ey kavmim, la eselüküm aleyhim ala. Bu yaptığım peygamberlere karşılık sizden bir mal da istemiyorum. İn ezriye illa alallah. Benim mükafatım, benim ödülüm Allah'a kalmıştır. Ve ma ene bi taridin ledine amenü. İman edenleri etrafımdan kovama. Bak şimdi, manevinin dönücü. İnnehum mulaku rabbihim. Onlar mutlaka Rablerine ulaşacaklar. Velakinni, lakin ben erakim, görüyorum sizi. Kavmen teşelun. Cehalet uğratıyorsunuz dedi. Hazreti Nuh. Hazreti Nuh'un bir hadisidir bu. Allah bunu çıkardı levh-i mahfuza. Hazreti Muhammed'i bekledi. Hazreti Muhammed döneminde ayet olarak gönderdi bunları. Bu konuşuklar Hazreti Nuh'un konuşuğudur. Anlıyor musunuz? Şimdi burada bize bir takım mesajlar veriyor. Bir peygamber tebliğinden bir karşılık beklemez. Bir, onun mükafatı Allah katındadır. Ve burada bize verdiği mesaj şu. Ve ma ene bi taridin ledine amenü. Dediler ya, ya bu rezil adamlar, bu aşağı adamlar sana uyuyorlar. Bunlar senin yanındayken gelip senin yanına oturmayız. O da dedi onlara ki ben bunları kovamam, bu iman edenleri kovamam ki. Nasıl kovarım? İman etmiş adam. Ha sen şimdi çöpçüsün diye, alelade bir adamsın diye benim yanıma gelme. Efendim gelip yanıma oturma da o melekler, ileri gelenler benim yanıma gelecek mi diyeyim ya. Böyle bir şey olur mu? Ben bunları kovamam. Bu ne demekti? Bu şu demekti. Peygamber ahlakında şu vardır. Peygamber toplumda kimsenin kimseden üstün olduğunu düşünmez ve ona göre muamele yapmaz. O zaman hocalar da böyle olması lazım. Yani hocalar cemaatinden herhangi birilerini birilerinden üstün tutamaz. Birisi fakirdir diye alelade efendim toplumda bir yeri yoktur, aşağı tabakadandır diye onlara farklı davranamaz. Bu mesajı veriyor bize. Ben kovamam onları. O sizin rezil dediğiniz adamları, o alelade dediğiniz adamları ben kovamam. İnnehum mulaku rabbihim. Onlar iman ediyorlar. Rablerine kavuşacaklar. İnsanlar Allah'ın huzuruna imanlarıyla çıkacaklar. Bu dünyadayken kralmış, değilmiş, milletvekiliymiş, başbakanmış, değilmiş, bundan değil. İmanıyla Allah'a kavuşacak diyor. Vah vah vah vah. Muhteşem. Hazreti Nuh söylüyor onlara. Fakat وَلَاكِنْ نَرَاكُمْ لَوْمَنْ تَجْهَدُونَ siz bile bile cehalet üretiyorsunuz yani. Cahillik yapıyorsunuz böyle konuşurken. Yani birilerinin aşağı olduğunu, aşağı tabakadan olduğunu, kendinizin yüksek tabakadan olduğunu söylemekle aslında siz cehalet üretiyorsunuz. Cehalet üretiyorsunuz. Demek ki bir insanın elit tabakadan olması cahil olmayacak anlamına gelmez. Ebu Cehil elit tabakadandı, Ebu Leheb elit tabakadandı ama cahildi. Allah onları cahil kabul ediyor. Efendim? O zaman şu çıkıyor meydana. Burada muhteşem bir mesaj veriyor bize. Bir toplum hangi çağda yaşadığı önemli değil. Önemli olan toplumun içerisinde bir ayrıcalık yoksa, sınıflaşma yoksa o toplum medeni toplumdur. Ayrıcalık varsa cahil toplumdur. Bitti. Net söylüyor bunu ayet. Yani bugün bile Türkiye'mizde görüyorsunuz, dünyanın neresine giderseniz gidin, bir seçkin toplum vardır, toplumun ileri gelenleri vardır. Onlar aşağıya yukarıdan bakarlar, kibirli bakarlar. Anlıyor musun? İşte bu toplum medeni olamamıştır. Bu toplum cahil toplumdur. İşte demokraside bu var. Peygamberimizde bu vardı. Bakın peygamber ahlakı. Sahabeden efendim köylü bir vatandaş kadın geliyor, peygamberimize çatır çatır mücadele veriyor. Ve bu mücadele süresi geçiyor Kur'an'da. Evet o kadın burada anılıyor. Yani halktan bir vatandaş çıkıyor, peygamber de olsa, başkan da olsa şakır şakır mücadele veriyor. Kovmuyor onu. Peygamberimiz amayı görmezlikten geldi, Allah tehdidi savurdu ona işte. Abese suresi. Sen nasıl onu görmezden gelirsin? Ha demek ki medeni olmanın en önemli noktası toplumdaki yukarıdakilerin aşağı kibirli bakmaması, sınıflaşmanın olmaması, kendilerini eşit görmesi. İşte böyle bir zihniyet, böyle bir anlayış toplum varsa o toplum edinir. Yoksa aha işte Hazreti Nuh dedi, caiz. O kadar var. Muhteşem. Şimdi devam ediyor Hazreti Nuh. Veya kavmi, ey kavmim dedi. Men yansurun emin Allah. Allah'a karşı bana kim yardım edebilir? İn tarattuhum. Ben o sizin alelade zavallı dediğiniz o insanları kovarsam, baba etrafımdan kovarsam, siz gidin. Buraya elit tabaka gelecek. Bu elit tabakayı buraya almak için siz gidin yanımdan. Defolun. Dersen Allah'ın azabına karşı başı. Bana kim yardım eder? Muhteşem. Efela tedekkürü düşünmüyor musunuz? Ha, şimdi burada çok önemli bir nokta çıktı. Yani adam toplumda nasıl olursa kendi mesleği düşük seviyede, bize göre düşük, Allah katında değil, efendim, düşük seviyede olan insanları hor görür de etrafından kovarsan horluğundan dolayı Allah'ın azabı var. Bitti. İşte din burada, bak din ne diyor, bak bak, gelsin sosyal din anlasınlar, bu dini anlasınlar, peygamber ahlakını anlasınlar, Allah'ın ahlakını anlasınlar. Yani peygamber diyor ki ben onları kovarsam etrafımdan, yani onlar aşağı tabakadandır diye etrafımdan kovarsam, sonra Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Demek Allah azap verir buna diyor. Böyle bir şey olamaz. Sen insanı hor göremezsin, aşağı göremezsin. Olabilir, o onun durumu sosyal tabakada, toplumdaki yeri aşağı olabilir, ama sen bunu öyle göremezsin diyor Allah. Bana kim yardım eder diyor Allah'a karşı. Olacak iş mi ya? Muhteşem bir olay. Demek ki bunun cezası var. Böyle görmenin bir cezası var diyor Hazreti Ömer. Cezası var da diyor ki onlara, kim bana yardım eder? Kim kurtarır beni Allah'ın karşısına azaptan? Aman ya. Dine bak, dine, dine. Din, din, din bu. Sosyal kanunlar var burada bak. Hani din diyorlar, sosyologlar gelsinler. Ama burada bir eksiklik var diyor Hazreti Nuh. Yani sizin bana bu yaptığınız teklif, tepkin eksiklik var. Ne eksikliği var biliyor musunuz diyor. Efela tezekkerin. Düşünmeyecek miyiz? Düşünce eksikliği var. Siz beyninizi kullanmıyorsunuz. Sizin beyninizi kullanmamanın neticesinde böyle insanları hor görüyorsunuz. Aklı başında bir adam insanları hor görmez. Beyinsizlik var burada diyor. Beyinsizlik. Vay vay vay vay. Yani ben de şimdi zevk alıyorum. Ha yani anlatırken zevk alıyorum. Ben bana ders veriyorum işte. Vallahi ya. Hakikaten ben bana ders veriyorum. Ben de bana anlatıyor. Ben bazen öyle yaparım. Masanın üzerine korum ki Bayraktar Hoca'yı korumun ağır karşıya. Ha buradan soru sorarım. Ha, o tefsir öyle yazılmıştır ha. O tefsir öyle yazmış. O ya korum onu. Soru sorarım ona, cevapla bakayım derim ona. Cevapla. Şimdi burada da kendi kendime ders vereyim. Düşünmüyor musun? İşi nereye bağladı? Akla bağladı, akla. Aklı başına bir adam insanı hor görmez. Senin aklından zorun var diyor. Sizin aklınızdan zorunuz var. Vay. Kur'an'a bak, Kur'an'a. Kur'an okuluna bak. Evet. Böyle bir kitabımız var da biz bu kitap bilmiyoruz. Devam ediyor. Hazreti Nuh devam ediyor, bitmedi yani. Aldı artık sazı eline, devam ediyor. O dediler ya böyle şimdi. Hazreti Nuh da başladı. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ Ben size demiyorum ki Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. Ben Allah'ın hazinelerine sahibim demiyorum size. Böyle bir iddiala mı bulundum? Ben peygamberim, tebliğ ediyorum size. Tevhid inancı. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ Gaybı da bilmiyorum. Böyle mi dedim size yani? Ben gaybı biliyorum mu dedim size? وَلَا أَقُولُ اِنِّي melek. Ben size melekim de demedim. Ben melek miyim dedim size? Böyle bir şey dedim mi size? وَلَا أَقُولُ لِلَّذ۪ي تَزْدَر۪ي اَعْنُكُمْ لَنْ يُكْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا Ve size demiyorum ki sizin gözlerinizin alaya aldığı, hafife aldığı, yani gözlerinizin, ha bak bak, gözlerinizin hafife aldığı, beğenmediği, hafife aldığı insanlar, yani gözleriyle, bakışıyla adamı beğenmiyoruz ya, vücut dili, vücut. Şimdi burada vücut diliyle konuşuyor Allah-u Teala, Hazreti Nuh, muhteşem. Bakışıyla Adama şimdi bakışı o elit tabaka aşağı tabakaya bakarken gözleriyle beğenmiyorsunuz. Gözleriyle hafife aldığınız adamları demiyorum ki le yüktiyonullahu hayra. Allah onlara bir hayır vermeyeceğini söylemiyorum ki. Ne malum Allah onlara hayır vermeyecek, zenginleştirmeyecek onları. Ha? Böyle bir şey demiyorum. Ben böyle bir şey demiyorum şimdi. Bitireyim ayeti. Allahu alemu bima fi enfusihim. Onların gönüllerinde, o aşağı tabakanın gönüllerinde, vicdanlarında nelerin olduğunu Allah daha iyi bilir. Ben bilemem. Onlar gerçekten iman mı ettiler de geldi benim yanıma oturdular? Yoksa ne olduğunu onu Allah bilir. Ben bilemem. Ben iman ettiler diye benim yanıma oturuyorlar. Ama onların içindekini, vicdanlarındakini, gönüllerindekini Allah bilir. İnni izen lemine zalimin. O takdirde ben zalim olurum. Yani ben böyle bir şey söylesem size, ben o takdirde hata yapmış olurum, zalim olmuş olurum dedi. Şimdi Allah-u Teala Hazreti Nuh'un bu söylevini, bu hadisini ayet olarak Levh-i Mahfuz'da sakladı, Arapçaya tercüme etti ve Arapça bize gönderdi. Evet. Şimdi birinci dedik ki yani bana niye inanmıyorsunuz Allah aşkına? Ben size dedim mi ki Allah'ın hazineleri benim katımdadır? Böyle bir şey söyledim mi size? Yok. Ben böyle bir iddiada bulunmadım. Gaybı da biliyorum demedim. Yani ben bir iddiada bulunmadım. Ben gaybı bilirim. Ama bizimkiler gaybı biliyorlar ha. Tabii tabii. Bizimkiler kıyamet ne zaman kopacağını, kıyamet alametleri, malametleri filan onları biliyorlar. Bizimkiler her şeyi biliyor ya. Peygamber bile değişti bu. Bizim peygamberimizde de Allah bildirmedi. Hazreti Muhammed bile miyim bizimkiler biliyor. Ve la yakulu inni melekim. Melekim de demedim size. Böyle bir iddia olmadı. Ve la yakulu lillezî tezzerî âyünküm. Gözünüzün hafife aldığı, gözünüzün beğenmediği, küçümsediği, demek ki işte burada muhteşem bir iletişim bilimi yapıyor Hazreti Nuh. Gözün bakışı ile bile adamı alaya alıyor. Ona hatırlarsanız, tabii Hazreti Nuh böyle diyor ama Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'na hümeze lümeze diyor. Hümeze lümeze. Kaş göz hareketiyle adamı beğenmeme, alaya alma. Yani demiştim onu size hatırlayın, adamla konuşuyor şimdi. Adam kalkıp yanından gittiği zaman da kaş göz hareketi yapıyor adama bakıyor. Adam da konuşuyor falan diye alaya alma. Allah insanla insanın kaş göz hareketiyle bile alay edemezse razı değilim diyor. Ona veil cehennemini vereceğim diyor. Hayır. Hiç öyle ötüz bir şey yok. Müslümanlarla alay ediyorlardı. İnnellezîne ecremû kânû minellezîne âmenû yelhakû. O suçlular diyor Allah-u Teala, iman edenlere gülüyorlardı. Şimdi Müslümanlar Peygamberimizin döneminde efendim Müslüman olanlara o toplumun ileri gelenleri gülüyorlarmış. Arkadan gülüyorlarmış. Ha ha ha. Müslüman olmuş. Ve idâ mebû bihim yetegâmezûn. Yanlarında Müslüman geçtiği zaman da gamze yaparlardı. Gamze. Yani lümeze humeze yaparlardı. Göz işareti yaparlardı. Bak bak bak. Bak. Müslüman olmuş ya. Hazreti Muhammed'e inanmış ya. Adam olmuş ya. Bak bak bak. Deyip gamze yaparlardı. Gamze'ye bile razı değil Allah. وَاِذَنْ غَلَبُوا اِلٰى اَهْلِهِمُنْ غَلَبُوا فَكِهِينَ. Ne zaman ki böyle alay ederlerdi Müslümanlardan, gülerlerdi, gamze yaparlardı, dönerlermiş ailelerine derlermiş ki mutlu mutlu olurlarmış, böyle gerilirlermiş, bak biz bugün Müslümanlarla alay ettik falan diye böyle şımarırlarmış aileye döndükleri zamanda diyor Allah. Şimdi bu gamzeler değişti. Şimdi bu gamzeler karikatürcülerek oluyor. makale yazarak oluyor, kitap yazarak oluyor Müslümanlığın aleyhinde, he? Şimdi Gamze değişti. Şimdi Amerika'dan buraya Gamze atıyor, Danimarka'dan buraya Gamze atıyor. Evet. Teknoloji değişti ya, ha, şimdi öyle yapıyorlar. Orada da Hazreti Nuh tabi bu Gamze'yi bilmiyor. Humeze Lümeze'yi bilmediği için o tezleri ayrılıkım dedi. Sizin gözlerinizi hafife aldı. Alaya aldı. O Müslümanlara le yuhtiyamullah hayra demiyorum ki. Onlara bir hayır vermez Allah, asla vermeyecek mi değil. Böyle bir şey söylemiyor. Böyle bir şey yok. Allahu a'lem bima fi enfusi. Allah onların içindekini, niyetlerini, gönüllerinden geçirdiklerini daha iyi bilir. Allah bilir onların içini, ben bilemem. O takdirde ben bunları söylersem ben zalimlerden olurum dedi Hazreti Nuh. Böylece değerli kardeşlerim, burada bize ne anlat? Bu ayet bize ne söylüyor? Yani Hazreti Nuh'un konuştuğunu bize anlatırken Allah bize ne mesaj veriyor bu ayetten diye soracak. Bunu çıkarmak mecburdu. Şimdi bayrakları koydum abi, ben şimdi sorayım. Masanın öte tarafında yine bayrak. Ben vuruyorum. Diyorum ona ki ne yani? Bu ayeti anlattın bize ama ne? Biz buna ne çıkaracağız? Biz Hazreti Nuh değiliz ki. Ha, diyor ki bir defa Allah'ın hazineleri felancının yanındadır. O oraya gittin mi sana zenginlik verir. O türbeye gittin mi zenginlik verir. Ben ne verir? Şunu yapar, bunu yapar diye Allah'ın tasarrufunu, ekonomik tasarrufunu kimsenin eline veremez. Peygamberin bile elinde değil. İkincisi ve la alemin gaybidir. Peygamber gaybi bilmediğine göre herhangi bir insan gaybi bilemez. Gayipten haber veriyor adam. Falan zaman böyle olacak. Adam çıkmış televizyona geçenlerde, işte 2012'de şu olacak, işte kıyamet kopacak, memler olacak, memler olacak konuşuyor yani. İşte bize burada diyor ki peygamber bilmediğine göre gaybı kimse bilemez. Bu mesajı veriyor. Ve kimse de kendini melek yerine koyamaz. Nasıl koyuyoruz melek yerine? Oh. Adam burada diyor ona ki müridi, şeyhim seni aynı zamanda Kabe'de gördüm, beraber de tavaf edeyim. Adam uçuyor da adam burada buraya tayin mekan yapıyor yani. Burada bana bir savcı söyledi bunu. Enekli. Kovdu mu camide? Bir daha geldi yok burada. Bu eski, o zaman bu cami yapılmamış. Eski cami. Adam geldi bana diyor ki hocam seni diyor Mekke'de gördüm diyor. Devam dedim abi, çınladı burası. Bunu hatırlar mısınız onu? Eski bayağı. Yani şimdi adamı uçuruyor. Müritler uçuruyor. Bir anda burada, bir anda orada, bir anda Amerika'da. Oluyor. Oluyor. Ve bize şu peygamber ahlakının mizahını veriyor. Kimse kimseye bakışıyla alay edemez. Bir insanı aşağı görerek bakışınla onunla alay eder. Bu kafirlerin işidir diyor. Hazreti Nuh diyor ki bu kafirlerin işidir. İstersen yap. İki. Şimdi anlatıyorlar bize. İşte iki kişi gidiyormuş bir şeyhi ziyarete, veli imiş. Giderken güya içinden birisi geçirmiş. Ya bu adama gidiyoruz, ha bu zamanda bu kadar uzak yoldan gidiyoruz efendim. Çarık ayağımıza, yol yok, şu yok, bu yok, gidiyoruz. Ya Allah aşkına. Ya bu adam ne şeyhlu, ne velilu, ne evliyallahu lan ne falan diye içinden geçirmiş. Efendim gitmişler. Arkadaşına konuşmuş tabii bunları. Gitmişler şeyhin yanına girince hemen şeyh demiş ona, senin içinde böyle niyetlendin, böyle düşündün, böyle işler yaptın, içinden geçirdin filan. O da şaşırmış ya, nereden biliyor? La bu hakikaten Evliyaullah'tandır. Bir peygamber bilemiyor. Bak ne diyor? Allah ancak onların içindekini bilir. Ben bilemem diyor. Ama biz bildiriyoruz. İnsanlar biliyorlar. Kaç kilometreden bir adamın kalbinden ne geçtiğini biliyor kardeşim. Ya Allah aşkına. Böyle bir din yok ya. Bak burada ne diyor? Allah bilir onların içindekini. Bu mesajı veriyor. Böyle düşünenler zalimdir. Onu da kendi kendine ilan ediyor Hazreti Nuh. Ben böyle düşünürsem ben zalim olurum. Bitti. Bitti. Bu sefer Hazreti Nuh bunları konuşunca bu sefer sazı alıyor kavmi eline. Galu dediler. Ya Nuh, ey Nuh. Toplum diyor ona şimdi. Gad cadeltene. Bizimle mücadele veriyorsun. Fe ekserte cidalena. Mücadelen de çok ileri gittin. Fe ettina bima ta'iduna. O zaman bize vaat ettin, o azabı bir getir bakayım. İn kunte mine sadikin. Eğer sadıklardansan, eğer sözünün eriysen, hani o vaat ettiğin azap var ya, ha getir onu bakayım. Yani böyle yaparsanız Allah azap eder size. Böyle yapmazsanız Allah azap eder size dedin ya, o azabı bir getir bakalım. Dediler ona. Hazreti Nuh'a. Bu sefer Hazreti Nuh cevap veriyor. Gale dedi, innemâ ye'tîküm bihillâhu inşâe. Onu dilerse Allah getirir. O azabı ben getiremem. O dilerse, Allah dilerse onu getirir. Ve ma entum bi mucizin. Siz Allah'ı aciz bırakacak durumda da değilsiniz. Yani o azabı getirirse Rabb'in, siz onu aciz bırakacak değilsiniz. Ve la yenfa'ukum nushi in eradtu en ansaha lekum. Size nasihat etmek istesem bile size nasihatim fayda vermiyor. Anlaşıldı bu iş şimdi. Bu iş anlaşıldı. Benim nasihatim size fayda vermiyor. İnkâne Allahu yuridu en yuvî. Eğer Rabbim dilerse sizi azdırır. Huve Rabbüküm. O sizin de Rabbinizdir. Ve ileyhi turcaun. Ona döndürüleceksiniz. Şimdi burada olay şu, Hazreti Nuh nasihati, Hazreti Nuh'un uyarıları, tebliğ, öğretimi, eğitimi fayda vermedi. Fakat bu fayda vermeme olayını burada fazla ileri götürmüyor, açıklamıyor. Fakat onu efendim Nuh suresinde anlatıyor, detaylı bir şekilde. Bak şimdi. Bak. İnna ersenna Nuhan. Nuh'u biz gönderdik. İlâ kavmihi kavmine. En endru kavmeke. Min kabli en ye'tiyehum azabun elim. Elem verici azap onlara gelmeden önce ya Nuh. Onları, kavmini uyar diye Hazreti Nuh'u gönderdik toplumuna peygamber olarak. Uyarıcı ol. Gale ya kavmi. Dedi ki kavmine, burada da ele alıyorum. İnni leküm nedirun mubin. Ben size apaçık bir uyarıcıyım. En ibudullah'a, Allah'a kulluk edin. Vettekuhu, ona saygı duyun. Ve eti'un, bana itaat edin. Ki yavfir leküm, Allah sizi bağışlasın. Min zünubikum, günahınızı. Ve yuahhirküm ila ecelin müsemma. Ve sizi belli bir vakte kadar da tehir etsin, yaşatsın. İnne ecelallahi idâ câelâ yuhhar. Allah'ın eceli gelince kimse onu tehir edemez. Levküntüm talemun, keşke bilseydiniz. Şimdi burada bu ayeti kerimeyi biraz açalım çünkü İlginç bir şey var yukarıdaki ayetle bu ayet arasında. Bir, Allah'a kulluk etmek, yalnız Allah'a. İki, ona saygı duymak. Üç, peygambere itaat etmek. Bu üç şey bir şey getiriyor. Bu üç şeyi yapınca kullar, Hazreti Nuh söylüyor. Bunları yaparsanız diyor, size Allah'ın şu kapıları açılacak. Bir, yağfir lekum min zunubik. Günahlarınızı affetsin. Ba. Önce kul, sonra Allah'ın takdiri olacak. İyi dinleyin. Allah'a kulluk edecek, yalnız Allah'a, ona saygı duyacak ve peygamberine itaat edecek. Bu üç amel Allah'ın affını getirecek. Yani bu üç amel aşağı aleye çıkınca Allah'ın affını alıp yeryüzüne indiriyor. Muhteşem bir şey. Bu yetmiyor. Bu sefer Allah-u Teala o toplumun ömrünü uzatacak. Bak şimdi, toplum ıslah olunca toplumun ömrü uzuyor. Allah bakıyor, benim kullarım mükemmel. Mükemmel olunca ona zulmeder mi, onu helak eder mi? Etmez. Bunu başka bir ayette de söylüyor ona. Mesela Hud suresinin sondan ikinci sayfasının son ayetinde. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِلْكَ الْقُرَى وَاَهْلُهَا مُسْلِحُونَ. Eğer bir toplumun halkı ıslahat yapıyorsa, kendini düzeltiyorsa Allah onu helak etmez. Hud suresi. Şimdi burada da aynısı. Sizi belli bir ecele kadar erteler. Ama unutmayın ki bunları yapmazsanız da Allah eceli takdir etti mi artık onu kimse tehir edemez. Keşke bunu bilseniz dedi. Dedi de işte nasihati bir şeye yaramadı. Buradaki dedi ya, bu ayette nasihati bir şeye yaramadı. Bu sefer döndü Allah'a, Hazreti Nuh. Gale dedi. Şimdi Allah Hazreti Nuh'un yalvarışını bize anlatıyor. Rabbi, ey Rabbim, inni, mutlaka ben, de'avtu kavmi leylen ve nehara. Kavmimi gece gündüz davet ettim ya Rabbi. Görüyorsun beni. Gece demedim, gündüz demedim. Bu toplumumu doğruya çağırdım. Felem yezidhum duayi illa firara. Ya Rabbi, benim çağrışım hiç işe yaramadı. Tam tersine onların kaçışını meydana getirdi. Kaçışına sebep oldu. Bak. Felem yezidhum duayi. Benim duam onunla da hiçbir ziyade otmedi. İlla firara. Onların kaçışını ziyadeleştirdi, artıştı, artırdı. Kaçtılar onlar. Ve inni, ya Rabbi, küllemâ da'utuhum. Onları her ne zaman davet ettiysen, لِتَغْفِرَ لَهُمْ, onlara, sen onları affedeceksin diye senin affına çağırdım onları ben ya Rabbi. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آدَانِهِمْ, parmaklarını kulaklarına tıkadılar ya Rabbi. Aman Allah'ım, var baba. Aynen böyle detaylı bir şekilde anlatıyor Hazreti Allah. Allah'a sunuyor bunu. Ya Rabbi, bana peygamberlik verdin ama deme başarısızsın ya Rabbi. Görüyorsun beni işte. Gece gündüz çağırıyorum, olmuyor. Şimdi korkuyor, ben peygamberim de başarısız mıyım diye korkuyor tabii. Elini açtı Allah'a. Ya Rabbi, ben bunları senin affına çağırdığım zaman onlar parmaklarını kulaklarına koydular. وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ, elbiselerini de kafalarını artık örttüler beni dinlememek için ya Rabbi. Aman Allah'ım, şöyle bak ya. Ve esarru, ısrar ettiler, direttiler ya Rabbi. Ve stekber ustikbara, kibir yaptıkça kibir yaptılar ya Rabbi. Ben, bir şeye yaramadı benim çağrışım. Bir şeye yaramadı. Ya Rabbi, gece gündüz çağırdım. Kulaklarını tıkadılar, parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar. Elbiselerini kafalarına aldılar diyor. Da beni duymamak için. Devam edelim. Gitmedi, bitireyim de ondan sonra konuşalım. Sümme inni da'utuhum cihara. Sonra onları apaçık, açıkça davet ettim ya Rabbi. Açık. Sümme inni a'lentu lehum ve esrartu lehum israra. Onlara aleni davet ettim. Gizli gizli davet ettim. Teke teke makyaj da yaptım, markaj yaptım, tek markaj, teke tek markaj yaptım. Gizli gizli de yaptım, açık açık da yaptım. Ya Rabbi fayda vermedi. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Dedim ki onlara, Rabbinize af dileyin Rabbinizden. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا O affedilir dedim onlara ya Rabbi. Oo. Arkadaki sayfaya girmemiz lazım, baştan aşağı anlatmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Ama ha burasını anlatayım. O dua devam ediyor şimdi. Ve kâle Nuhu, Nuh dedi, devam ediyor. La tezer alel erdi minel kafirine deyyara. Ya Rabbi bu kafirlerin kökünü kazı ya Rabbi. Bunlardan bir tane bırakma bu dünyada. İlk defa bir peygamber beddua ediyor. Aman Allah'ım. Oo. Yani. Bunların kökünü kazı ya Rabbi. İnneke intedev. Eğer sen onların kökünü kazımaz da onları bu dünyada bırakırsan ya Rabbi. Yulillü ibadeke. Onlar senin kullarını yoldan çıkarırlar. Onlar senin kullarını sapıttırırlar ya Rabbi. Ve la yelidu illa fâciran kefâra. Onların zihninde, gönlünde ancak kafirlik ve facirlik doğar. Başka bir şey doğmaz. Bu doğma kelimesini iki manaya veriyorlar. Birisi bu adamların çocukları da kafir olur, facir olur. Bunlar facir ve kafirden başka bir şey doğurmazlar. Bunların nesillerinden de ümidi kestim ya Rabbi. Böyle bir mana veriliyor. Benim dediğim mana da veriliyor. Yani bunların beyni kafir ve facirlikten başka bir şey doğurmaz. Bu beyinden kastediyor burada. Yoksa kendilerinden sonra doğacak olan çocukların facir, kafir olacağının kararını veremez. Böyle bir karar veremez adetim. Böyle alemin gaybı dedi biraz önce. Gaybı bilmem dedi. Nasıl biliyorsunuz onu facir, kafir doğuracağını? Facir, kafirin senden de facir oldu bak. Senin oğlun da sana inanmadı değil mi? Böyle mana verirsen yanlış olur. Ben manayı farkı anlıyor musunuz şimdi? O hocalar böyle mana verir olmaz o. Aman ya abi. Yani şimdi ben bu duayı bazen hatırıma gelir. Ya Rabbi bunların kökünü kaz. Kökünü kazıdı da al. Tufanı verdi de kökü kazıdı. Bitirdi bak. Ya bu duayı tuttu al. Ama dedi ki bir daha zalimler hakkında benimle konuşmayacaksın ha. Bak bir daha beddua edeceksin bana ya Nuh. Dediğini yerine getiriyor. Bunların kökünü kazıyacak. Şimdi bak oraya geliyoruz şimdi orada. Şimdi şu ayetlere bak. Aman ya Rabbi. Şimdi iletişim biliminde çok önemli bir kanun var. İletişim biliminde. Şimdi bunun kitabını yazıyorum ha. Şimdi buna başladım. Ona yazacağım inşallah. Elimde bir kitap var, onu bitirdim. Şimdi iletişim yapan, yani bir haberi bildiren, bir mesajı sunan kaynağa karşı birileri tepki gösteriyor. Fakat bunların ki Hazreti Nuh toplumunun ki Hazreti Nuh anlattıkça onlar azgınlaşıyor. Kaçıyor. Fırar. Onların firarını, kaçışını artırıyor. Demek ki İnsanoğlu o kadar farklı ki bir mesaj veriyor, bir mesajı bildiriyor. Birileri o mesajı alıyor, birileri o mesajdan kaçıyor. Onun kaçışını artırıyor, azgınlığını artırıyor. Demek ki insanoğlu böyle bir psikolojik yapıda, değişken yapıda. Halbuki bu mesajı veren Allah, peygamberini veren Allah, Allah'ı inkar ediyor. Allah'a karşı geliyor adam. Düşünebiliyor musunuz şimdi bunu? Halbuki kaynak aynı. Yani iletişimde kaynak aynı, mesaj aynı, fakat insanların ona tepkisi farklı. İşte burada bunu görüyoruz. Efendim, bugün bizim İslam aleminde de Kur'an'dan kaçış var. Evet, bunu görüyorum. Bunu net görüyorum. Çünkü işin içindeyim ben. Bu işin erbabıyım. Fark etmiyor. Ha bu kişiye de diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki Zariyat suresinde Fefirru ilallah. Allah'a kaçın, Allah'a. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Ben size apaçık bir uyarıcıyım dedi Hazreti Peygamber. Allah'a kaçın, Allah'a, Allah'a kaçın. Firan, Firan. Şimdi burada Hazreti Nuh kaldık buraya şimdi. Deldik buraya kaldık buraya. Şimdi Hazreti Nuh efendim dedi ki Allah'a ya Rab görüyorsun değil mi? Benim gece gündüzüm yok. Gece de gündüz de kullarım, bu senin kullarını çağırıyorum doğruya. Ama deme bana sonra başarısız oldun ha. Görüyorsun beni. Gece gündüz çağırıyorum. Gizli aşikar çağırıyorum. Toplu halde çağırıyorum. Gizli markajlar yapıyorum. Efendim çare yok. Kulaklarını tıkatıyorlar elleriyle. Elbiselerini de alıyorlar kafalarına. Beni duymamak için ya Rabbi. Bu işi görüyorsun. Ben bu adamlar kibir yapıyorlar. Bunlar eşek gibi inat ve esat. İsrar. Hayat yok. Ben. Yapacak bir şeyim kalmadı. Ya Rabbi dedi Habarfe'ye. Bunların kökünü kaz ya. Çok eziyet verdiler bana. Bunları görüyorsun. Bunların kökünü kaz dedi ya. Bir peygamber böyle kökünü kaz eder mi? Dedi ve kabul edildi. Şimdi gidelim yerimize. Esas yerimiz neydi? Çok muhteşem değil mi arkadaşlar? Ben de heyecanlanıyorum ara sıra. Bunun üzerine diyor Allah-u Teala. Bunun üzerine... Ve uhiye ila Nuhin. Nuh'a vahyolundu. Artık çare kalmadı. Nuh'a vahyolundu. Ennehu len yu'mine min gavmike illa men gad amene. Ona şöyle vahyolundu. Senin kavmin sana iman etmeyecek. Anlaşıldı bu. Yani Allah-u Teala o adamların gönlünü iyi bildiği için dedi ki artık sana iman etmeyecek. Sadece iman edenler olacak o bir avuç insanlar. فَلَا تَبْتَيْسْ مَا كَانُوا يَفَنُمْ O kafirlerin sana yaptıklarından üzül. Üzül. Üzülüyor çünkü. Çünkü tebliğini yapamıyor. Peygamberliğini yapamıyor. Zavallı bir avuç insan inandı ona. Bir avuç. Yani yapamıyor. Olmuyor, gitmiyor. Çünkü bu gönüllere hitap etmek, gönüllerde bir değişim meydana getirmek çok zor bir iş. Bu insanlar inat. İsrar eden adam. Ben görüyorum şuna. Hocalar ısrar ediyor. Adam ayet okuyor, anlamıyor. İnanın anlamıyor. İnanın. La işte sen anlayacaksın. Hocasın da sen anla. Bu vatandaş değilsin sen. Onun için dedi ona ki ya Allah-u Teala üzülme. Onların sana yaptıklarından dolayı sen kederlenme. Şimdi senin duanı kabul ettim. Şimdi ne yapacağımızın projesini söyleyeyim sana. Diyor ona Allah. وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا Şimdi şu gemiyi yap. بِاَعْيُنِنَا gözümün önünde. وَوَحْيِنَا vahyin gereği. Ben sana öğreteceğim. Nasıl gemiyi yapacağını ben sana öğreteceğim. Ey Nuh. Şimdi senin o ettiğin dua var ya köklerini kazı dedin ya. Ha şimdi köklerin kazımasının aletini yapalım bir defa. Bir defa bu gemiyi yapalım. Ya bu teknoloji olmadan olmaz. Önce bir teknoloji yapalım. İlk gemi teknolojisini Hazreti Nuh yapmıştır. İlk gemi teknolojisi Hazreti Nuh tarafından yapılmış. Ve onu Allah öğrettim ona diyor. Ve bu gözümün önünde yapacaksın bunu. Tabii bu gözümün önünde mesaj yani mecazi bir manadır. Allah'ın gözleri falan yok bizim gibi efendim. Ve vahyine ve benim vahyimle. Yani ayünle dedi benim kontrolüm altında. Ve benim sana öğrettiğim şekilde, vahyettim demek öğrettiğim şekilde. Ve la tuhadibni fillezine zulem. Bu zulmedenlere karşılık bir daha bana muhatap olmayacaksın. Bir daha muhatap olma bana. Bir daha böyle beddua yap. İnnehum muhrakun. Onlar boğulacak. Burada bedduayı kes artık. Bir daha bu bedduayı ağzına al. Bir daha bana muhatap olma. O adamları alma ağzına. Ama ben onları boğmak için şimdi teknolojiyi yapalım. İşte bu teknoloji olmadan savaş kazanılmaz. Anladın mı şimdi? Onu anlatıyor bize burada şimdi. Ha, gemiyi yaptıracak. İşte o gemi bir teknoloji daha, savaş teknolojisi. Ha, kafirlerle mücadele verme teknolojisi. Ha, ha. Ta o zaman. Bunun aynı bir tanesi daha var şeyde. Mü'minun suresinin ikinci sayfasında olacak. Efendim. Aynen burada var. فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ Hazreti Nuh'a vahyettik. Yani اِصْنَعَ الْفُلْكَ بِاَيُنِنَا وَوَحِنَا Ba. Bizim vahyimiz gereği ve kontrolümüz altında bu gemiyi yap diye Allah ona emrettim diyor. Vahyettim diyor. Ondan sonra geldi şimdi onu anlatacak burada. Bitmiyor ki mübarek. Bak şimdi bir daha haftada bitmez bu. Mübarek. Şimdi efendim. Tamam canım aldım. Şimdi Kadıköy Kaymakamlığı'nın bize yazdığı bir yazı var. Bu yazıya göre Sivas'ta bir Kur'an kursu yapılıyor. Bu Kur'an kursuna para toplayacaklar. Aslında Sivas'ta bir müftüleri var bunların. Bir canavar. O canavar bize niye yazmış bunu yani? Aslında o işi bitirir yani 5 dakikaya. O işe bak. Çok iş yapmış orada. Çok iş yapıyor orada. Tanıyorum müftüyü. Efendim bizim oflidur. Mesela bir bakışla yaparsın onu da. Orada hakikaten bir çalışkan bir müftü var. Çok işler yaptı orada. Ama herhalde demek ki çok sıkışmış ki bu zamana kadar bizden bir şey almadı. Çünkü çok iş yaptı orada. Demek ki burada tıkanmış adam. Dedi ki bizim Kadıköy müftümüz de Sivaslıdır. İstanbul müftüsü de Sivaslıdır. Demek ki onları bir arka bildi ve bizden yardım istedi Kur'an kursuna. Bak biz burada Kur'an kursu yapıyoruz biliyorsunuz. Kur'an kursu yaptık. Bunun açılışını yapacağız tahmin ediyorum. Efendim sizden bak burada cami yaptınız, sağlık ocağı yaptınız, Kur'an kursu yaptınız. Yani bu Tatar Ağa Camisi bir okul kaldı. Şimdi bir okulu da yapabilsek iş bitecek ya. Yani. Tam mükemmel bitireceğiz bu işi. Allah-u Teala buraya yardım eden, bu Kur'an kursuna yardım edenlerin nesillerinden belalı insan çıkarmasın. Allah onlara nesillerinden problemli çocuklar getirmesin. Amin. Allah onlara ödülünü versin hepinize, cümlemize. Efendim ve de şimdi yaptığınız ve yapacağınız yardımları Kur'an kursuna, bak ikinci Kur'an kursuna yardım ediyorsunuz. Birinciyi bitirdiniz. Gidin bakın ona, bak neler oldu orada. Ben gittim, talebeleri gördüm orada. Efendim, mükemmel bir şekilde başladı. Burada mesai veren arkadaşlarımız, özellikle dernek üyelerimiz, başkanımız, başkan yardımcılarımız filan mükemmel bir proje orada uyguladılar, bitirdiler. Sizin desteğinizle, yardımınızla efendim yürüdü. Şimdi de böyle bir Kur'an kursuna Sivas'ta istiyorlar. Efendim, onun için Allah-u Teala'nın yardımı sizinle beraber olsun. El-Fatiha. الله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم لا خزائن محترم جماعة المسلمين insanlığın tarihinde ve özellikle İslam tarihinde hep çok önemli fetihler var. İşte İstanbul'un fethi sebebiyle 29 Mayıs'ı kutluyoruz. Gerçekten tarihe bakacak olursak bir takım fetihler vardır. Örneğin Peygamberimizin çıkıp daha sonradan döndüğü Mekke'nin fethi. Müslümanlar tarafından çıkarıldıkları ülkeye geri dönüşleri ve o geri dönüşlerinde o Mekke'nin kapılarının İslam'a açılması fetaha açmak manasına gelir. Fetaha. Dolayısıyla bu İslam tarihinin bizim peygamberimizden sonra bir numaralı fetih bizim peygamberimizin yaptığı bu fetihdir. Tabii ki İslam yayılırken birçok Hayber'in fethine vardır bu işin içerisinde, Şam'ın fethine vardır bu işin içerisinde, Bağdat'ın fethine vardır bu işin içerisinde bir sürü bir dizi fetihler vardır. Tabii bu arada İslam Anadolu'ya girişin, Müslümanlığın Anadolu'ya girmesi ve Anadolu'nun ezanların okunması, Müslümanlaştırılması olayı da Malazgirt Meydan Muharebesi dediğimizde o da bir Anadolu'ya giriş, açılışın bir fetih oluyor. İşte bu fetih içerisinde fetihler var. Bunlardan bir tanesi de İstanbul'un fethi oluyor. Ama esasen nedir? Esasen bir şehre giriş, bir şehri işgal etmek, orayı fethetmek mesele değil. Mesele esasen gönüllerin fethedilme olayıdır. Zihinlerin fethedilme olayıdır. Zihinlerin İslam'a, gönüllerin İslam'a açılmasıdır. Efemen şerahallahu sadrahu lil İslam olmasıdır. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki kimin gönlünü Allah İslam'a açmışsa o adam mıdır? Ne gördün? Tevellüdül gâsiyeti kulûbuhum minillâh. Allah'ı düşünmeye karşı gönlü katılaşmış bir insan dinlenir. Yazıklar olsun o insana. O gönlü katılaşana. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. محترم جماعة المسلمين geçen hafta Hud suresinin 37. ayetini yapmıştık. Hazreti Nuh'u anlatıyoruz biliyorsunuz. Bu Araf suresinde Hazreti Nuh'a gelmiştik. Orada birkaç tane ayet vardı ama biz işi açtık Kur'an-ı Kerim'e. Hazreti Nuh'u anlatan ayetlere gittik. Bunlardan bir tanesi Nuh suresindeydi ismiyle anılan. Onu anlattık ve biz Hud suresindeki Hazreti Nuh'la ilgili ayet-i kerimeleri ele almıştık. Yine bugün buradan devam edeceğiz çünkü burada çok önemli mesajlar verecek bize Yüce Allah. Şimdi geçen hafta kaldığımız, yani okuduğumuz, yaptığımız ayetten bir mana veriyorum. Bunun üzerine bugünkü konumuza gideceğiz. Yani o bugünkü konuyu oraya bağlayalım diye. Vesna'il fülke Allahu Teala Hazreti Nuh'a dedi ki gemiyi yap. Bir ayinine benim gözümün önünde murakabemle ve vahyine ve vahyimle sana nasıl öğretiyorsam o şekilde gemiyi yap. Ve la tuhadibni, bana muhatap olma, bir daha bana konuşma. Fillezine zalemu, bu zulmeden sana karşı çıkan, şirk koşan toplum hakkında bir daha bana muhatap olmayacaksın. Niye? İnnehum muragun, çünkü onları boğacağım. Onlar boğulacaklar. Onları tufanda boğacağım dedi. İşte şimdi bu ayeti geçen hafta anlattık. Şimdi Hazreti Nuh bu emri alınca ne yapıyor? Onu başlıyor. Ve yesna'ul fülke, ve gemiyi yapmaya başlıyor. Ve küllemâ merra aleyhi melevun min kavmihi, ne zaman ki o toplumun ileri gelenleri ona uğradı, oradan geçti, sahru minhu, onunla alay ettiler. Hazreti Nuh'la alay etti. Yani o melekler, toplumun ileri gelenleri Hazreti Nuh'u gemi yaparken görünce bir şeyler yapıyor orada. Gemi ne, nedir bilmiyorlar ki. Evet. Dediler ki buna alay etti. Bu delidir dediler ya. Gâle in tasharu minna. Hazreti Nuh da onlara cevap verdi. Siz benimle, bizimle alay ediyorsunuz. Fe inna nesharu minkum kema tesharu. Biz de sizin bizimle alay ettiğinizi biz de sizinle alay edeceğiz dedi Hazreti Nuh onlara. Şimdi siz benimle alay ediyorsunuz ama biz de sizinle alay edeceğiz. Tıpkı sizin alay etmeniz gibi dedi. Şimdi burada bu ayeti kerime bize neyi vurguluyor? Geçen haftaki söylemimizle beraber ele alırsak şu çıkıyor meydana. Teknoloji dediğimiz, mesela burada gemi sanayi dediğimiz şey ilk defa Hazreti Nuh'la başlıyor. Gemi yapma. İnsanlık gemiyle tanışması Hazreti Nuh döneminde oluyor. Ve bu geminin nasıl yapılacağının vahyini de Allah gönderiyor. Yani bir evvelki ayete bakarsak, benim vahyimle demişti, benim öğretimimle nasıl söyleyeceksem sana onu öyle yapacaksın diyor. Ve Hazreti Nuh da bu gemiyi yapmaya başlıyor. Şimdi o melekler, toplumun ileri gelenleri uğrayınca Hazreti Nuh'a alay etmeye başlıyorlar onlar. Bu bize neyi ifade ediyor? Yani burada Allah-u Teala onunla alay etmelerine varıncaya kadar işi detaya indiriyor. Ama bize ne mesaj veriyor burada? Şimdi biz bundan ne anlayacağız? Şimdi biz Hazreti Nuh değil. Bizim anlayacağımız şey şu. Hazreti Nuh'un gemi yapmaya başlaması yeni bir icat. Yeni bir oluşum. İşte bugün de yenilik yapanlara karşı çıkılıyor. Alay ediliyor. Yeni bir görüş ortaya koyan, yeni bir şeyi beyan eden insanlara karşı birileri karşı koyuyor. Yeniye tepki gösteriyoruz. Yeni bir şey yapanlara karşı koyuyoruz, alay ediyoruz onlarla. Yani eğer bu dini sahada ise bu dinsizdir, imansızdır diyor. Mezhepsizdir diyor. Böyle bir iftirada bulunuyoruz. Velhasili kelam bu şunu anlatıyor bize, insanlık tarihinde yeni bir şey yapmaya karşı koyma olayı Hazreti Musa'ya kadar iniyor, Nuh'a kadar iniyor. Buradan bu mesajı alacağız. Yani bu ayet bize bu mesajı veriyor. Çünkü onların bilmediği yeni bir şey yapıyor Hazreti Nuh, gemi yapıyor. Gemi yani, bu gemi yeni bir, insanlık bununla yeni buluşuyor. İşte değerli kardeşlerim, İslam alemini batıdan geri bırakan sebeplerden biri budur. Net söylüyorum. Hiç, hiç söylemiyorsun. Hep yeni yapılan bir icada karşı koydu. Yeni bir fikre karşı koydu. Hep reddetti. Babamızı bulduğumuz yoldan başka bir şeye gitmedik. İnna vezedna abana dedik. Babamız kanı ile gidiyorsa kanı ile. Arabaya binmek ne demek? Traktör ne demek? İşte Abdülhamit Ford var ya, Ford fabrikasını, Ford'u buraya getiriyordu. İlk defa Amerika'da Ford arabayı icat ettiği zaman da buraya getiriyordu. Dünya ayağa kalktı. Dediler ki bu şeytan arabası da bulabilirler dediler. Din adamları fetva verdi bu. Ve araba buraya gelemedi. Abdülhamit fabrikayı buraya kurduramadı. Kurdursaydı Türkiye'nin durumunu düşünürsünüz Osmanlı'nın durumunu. Şeytan arabası dedi, bu şeytan diyor. Şeytan işi. İşte her şeye şeytan işi diye her yeniliğe karşı koya işte geriledik. Batı dünyası aldı teknolojiyi, gitti. Şimdi biz onları takip ediyoruz. Onların yaptıklarını tamir edemiyoruz. Tamir inanın. Bir MR'ı tamir edemiyoruz. MR. MR çekiyor ya hastanede. Ha, yok bozulduğu zaman tamir edemiyoruz. İsviçre'den adam getiriyor, Amerika'dan mühendis getiriyor. Bunları yaşadım ben ya. Tomografi ilk defa çıktığı zaman bozuldu bizim Marmara Tıp Fakültesi'nin tomografisi. Dekan dedi, dekan hanım dedi bak ki ya hoca dedi ya bu mühendisini getirdi İsviçre'den kaç yapma abi ya dedi neredeyse kendi fiyatına yenisini alıp koyun oraya dedim ya. Tamirini yapamıyorsun ya. Sen nereden bahsediyorsun? İşte bu yeni teknolojiye, yeni şeylere intibat etmememiz, efendim medresenin kapısından içeri fen bilimlerini sokmamamız medreseyi yıktı. Medreseyi bu yıktı yani. Abdülhamit mecbur kaldı, medresenin dışında okullar açmaya kaldı. İşte İpekçilik Okulu, Ziraat Okulu, Memne, Veteriner Okulu falan açmaya başladı. Medresenin dışında mecbur kaldı Abdülhamit. Ne yapsın? Yani yasak ver, giremez bu kapıdan içeri. Fen bilimleri bu kapıdan içeri giremez. Girmezse sen de yıkılırsın dedi Allah. Medreseyi yıktan. Şimdi hala medrese kafasına gidenler var. Bakın bu mesajı veriyor burada Allah-u Teala bize. Yani yeniyle alay edilmez. Yeni bir şey yapıyorsan onu besleyeceksin. O teknolojiyi geliştireceksin. Şimdi A'sını yaparsan sonra B'sini yapacaksın. C'sini yapacaksın. Evet, bir taraftan da Allah buyurdu ki Zariyat suresinde ve fis semai rizkukum. Rızkınız göklerdedir. Nasıl tarif ettik onu? Gökten yağmur yağar, işte burada nebat biter, bitkiler biter. Bu kadar böyle mi? Ya adam uyduyla işte fethediyor da fezayı ya kardeşim ya. Uydu yerleştiriyor da para kazanıyor ya. Bizim de iki tane uydumuz var. Telefon ediyor adam, biz para kazanıyoruz ondan. Yani Allah-u Teala 1400 sene evvel Hav-ı Kur'an-ı Kerim'de dedi ki rızkınız göklerdedir, onu arayacaksınız. Uzayı fethedeceksiniz. Bu teknolojiyi üreteceksiniz demektir. Öder vermiş biz ama Müslümanlar ne öder ya? Biz bir şey yapana karşı çıkmışız ya. Demiş ki bu adam delidir ya. Aha işte bak Hazreti Nuh'a demişler. Bak bunu anlatıyor burada. Yoksa Hazreti Nuh'la alay etmişler. Etmiş, geçmiş, gitmiş. Dedikodu değil bu. Bu bir dedikodu kitabı değil. Bundan ibret alacaksın. Bundan ders çıkartacağız. Maalesef bu Kur'an-ı Kerim bize anlatsalardı asırlar evvel Müslüman ülkeleri böyle bu hale gelmezdi. İşte bu ayet bunu söylüyor. Yani insanlar Hazreti Nuh döneminden başlayarak daima yeni şeylere karşı çıkmışlardı. Burada da bunu bize anlatıyor. Hala bu da devam ediyor. Şimdi Allah-u Teala söylüyor, buyuruyor. Fesevfe ta'lemune. İleride bileceklerdir onlar. Anlayacaklar demektir. Bilecekler, anlayacaklar. Men ye'tihi azabun yuhzihi. O alçaltıcı azabın kime geleceğini bilecekler. Ve yahillu aleyhi azabun mugib. Ve süreli azabın kime ineceğini, kime geleceğini de anlayacaklar. Güya bilecekler. Ha, bu şudur. Burada niye bunu söylüyor bize? Allah-u Teala o topluma azap ettiği, alçaltıcı azap yaptığını, şöyle bir azap yaptığını bize yapacağını anlatıyor. Şunu diyor bize, sakın ola yeni şeylerle alay etmeyin. Yeni teknolojiyle, insanlığı ileri getirecek olan teknolojiyle alay etmeyin. Sonra azabı görürsünüz ha. Azabın yuhzi dedi bu dünyada, alçaltıcı azap bu dünyada, azabın mukim de süreli azap da ahirette. Yani iki azaptan bahsediyor burada. Şimdi alçaltıcı azabı görüyoruz biz şimdi. Nasıl görüyoruz? Adam geliyor bombalarını atıyor. Bak alçaltı, alçaktısın işte. Bak çocuklarını öldürdü, kadınları öldürdü, binlerce insanı öldürüyor. Ha? Öldürüyor değil mi? Görüyorsun. Bak bunu açıkça görüyorsun. İşte bu alçaltıcı azaptır. Bu dünya azabıdır. Farkında değiliz. Üstünlük onların eline geçince teknoloji, ben kaç bin kilometre uzaktan geliyor, bombayı atıyor sana, çocuğunu öldürüyor. Sen de hiç ses çıkaramadan duruyorsun. Pas pas duruyorsun. Daha tıs, tıs. İşte alçaltıcı azap bu. Yani bu ayeti kelimeler hoş böyle beynine konmadı buraya. Bunları anlamak için koydu buraya. Anlaşılması için kondu buraya bu ayetler. Şimdi sadece Hazreti Nuh'un toplumuyla ilgili değil bu ayet. Onları anlatmıyor sadece. Bu kıyamete kadar olacak olan olayları anlatıyor. Yani Allah-u Teala diyor ki ben bazı insanlara ilham ederim. Yeni bir teknoloji üretir. O insanlar çalışırlar, yeni teknoloji üretirler. O yeni teknoloji bir üstünlük demektir. Sen o üstünlükle alay edersen de oturursan efendim o senin başına çöker, seni alçaltıcı bir azaba getirir. Yani şimdi inanır mısınız? O tıpta bazı aletler var. Türkiye'de iki yerde var, üç yerde var, menne var ve iki üç tane koskocaman 70 milyon hasta. Üç tane hastaneye mi gidecek? Evet diyorlar, başka çare yok. Niye diyorum? Doktorlar lükstür diyor. Yani bu alet diyor, lükstür diyor. Niye lüks olsun diyorum ya? Yani onlar insan da biz insan değiliz. O pahalı diyor. Çok pahalı diyor. Samsun Tıp Fakültesi'ne bile alamadılar yani. Şimdi düşünün. Soruyorum profesöre. Hocam diyor, bizim ekonomimize göre o alet lükstür diyor. İşte Türkiye'de birkaç yere var, buraya hasta geldi, bir gönderiyoruz oraya. İşte bu alçaltıcı bir azaptır bu. Sen yapamadın mı çünkü? Yapan da bunu sana değil, çok pahalı. Bu kadar vereceksin, bunu ithal etmen çok zor. İşte Allah-u Teala buyuruyor ki işte onlar, o alay edenler görecekler bu işi. Bu işi görecekler. Yeni atılıma karşı çıkanlar o yeni atılımın altında ezilirler. Azabın yuhzi bu. Ha bu sadece bu dünyada değil ha, ahirette de var diyor bu azabı. Evet. Şimdi devam ediyor. Gemi bitti. Gemi bitti. Hatta idâ câe emruna. Gemi bitince Allah-u Teala emri verdi. Emrimiz gelince diyor Allah-u Teala. Yani emri verince Allah-u Teala verdi emri. Ve fâretten nuru. Tandır kaynamaya başladı. Yani su kaynama, tennur kelimesi, biz buna tandır deriz. Ocaktan su çıktı, tandırdan su çıktı filan deriz ya. Ama aslında bunun Kamer suresinde açıklaması var bu. Alimler o kadar uğraştı durdular burada ki aman Allah'ım hiç lüzum yok ki. Bu Kamer suresinde bunun manasını vermiş. Yani ne uğraşıp duruyorsun yani? Şimdi vefaretten nuru ne anlama geliyor? Bu dedi, o dedi, o dedi, o dedi, bu dedi. Allah Teala açıklıyor onu Kamer suresinde. Oraya gideceksin kardeşim. İlim adamıysan oraya gideceksin. Ne diyor da? وَفَجَّنَا الْاَرْلَهُ يُونَنْ Ah kadar basit. Yerden pınarlar fışkırmaya başladı. Vefaretten nurun manası bu. Yerden su fışkırma, pınarlar fışkırmaya başladı demektir bu. Yani buna zorluk çekiyorsun vefaretten nur. Tennurun ne olduğunda? Yine Kamer suresinde sorunu, Allah'a sorunu sen söylüyor. Bu manasını orada vermiş. Orada başka bir mana daha ilave etmiş ona. Yerden su fışkırıyor. Ve aynı zamanda diyor, gökten bardaktan su boşalır gibi su boşalmaya başlıyor diyor orada. Ama burada Kamer suresinde cevabını veriyor. Buraya gelecektik ama şimdi geldi. Ve fecernel arda uyuna. Ha. Fefetehna ebvâbe semâi bimâin münhemir. Göğün kapılarını açtım diyor Allah. Bimâin münhemir. Yukarıdan nehirler gibi su akan suyu göğün kapılarını açarak yağmaya başladı yağmur. Ama münhemir. Nehirler gibi su akıyor gökten. Ve fecernel arda uyuna. Ve yerden de pınarları fışkırtmaya başladım. Feltekel mevu ala emrin gadgudir. Ve iki su buluştu diyor. İki su miktarınca buluştu. Belirlenen plan üzerine, benim belirlediğim plan üzerine diyor Allah-u Teala, iki su buluştu. Hem yerden fışkıran su, hem gökten inen su buluşunca tufan meydana geldi. Burada bunu anlatıyor. Şimdi burada alimler, neyse biz zorluk çekmişler aslında burada bunu Allah-u Teala anlatmış. Efendim tennurun ne olduğunu, efendim o yerden pınarlar fışkırmaya başladı, gökten yağmurlar yağmaya başladı, iki su buluşunca tufan meydana geldi ve bunun üzerine Allah-u Teala gül dedim, gül nehmil fiha, oraya al. O gemiye al, bindir. Min külli zevceynit neyni. Her çifte, her cinsten iki çift. Al. Her cins hayvandan iki çift al. O gemiye koy. Yani eti yenen hayvanlardan. Ve ehleke ve ehlini, aileni de al oraya. İlla men sebek aleyhil kavlu. Söz, ceza hak edenler müstesna diyor. Cezalandırılacak olanlar müstesna, onlar dışarıda kalsın, ehlini ve men amene ve iman edenleri alıyor dedi Hazreti Nuh'a. Ve ma amene mahu illa gal. Zaten Hazreti Nuh'la beraber inanan çok az kişi vardı. Yani az kişi inanmışlar, birkaç kişi inanmıştı ona. O gemiye bindirdi onları. Şimdi burada Allah-u Teala muhteşem bir hukuk sistemi başlatıyor. Şimdi ben bu yazdığım kitapta bu var ya. Şimdi bir kitap bitirdim. 450 sayfalık çevre. Ha bugünkü şey de çevre. Hutbemiz çevre üzerine olacak. Çevre konusu üzerine 450 sayfalık kitap yazdım. 467 sayfalık. O civarda bir şey. Efendim. Şimdi onun redaksiyonu yapılıyor. İnşallah tahmin ediyorum Temmuz ayı içerisinde onu basacak. Bu çevre mühendisliği konusunda, çevre hukuku konusunda burada bir hukuk başlatıyor Allah. Ne o? Ne o? O şu. Hayvan hakları. Hayvan hakları. Hayvanları al oraya. Hayvanları yok etmeyin. Ekolojiyi yok etmeyin. Hayvanları da bindir oraya dedi. Evet. O iman etmeyenler dışarıda kalacak çünkü onlar hayvandan daha aşağıdırlar. Allah-u Teala dedi. Onlar boğulacak ama hayvanları boğma. Aman Allah'ım. Ne hukuk çıktı buradan şimdi, anlıyor musun? Ha, bu kitabı böyle didik didik ediyoruz lan, didik didik. Yani tefsir yaparken de... Yani yağ çıkarmaya çalışıyoruz, sinekten yağ çıkacak. Çıkaracaksın. Bak ne çıkardık burada, görün. Yani... Allah-u Teala diyor ki o hayvanlar kaybolmasın. Onların nesli kaybolmasın. O hayvanlardan da o her cinsten iki çift alır ya. Erkekli dişili ha. Onları da evlendirmişim ben diyor. Onlar da evlilik, onlarda da aile var. Onlarda da doğum olacak. Onlar da çoğalacak. Ha, onların nikahını ben kıymışım. İçgüdüsel olarak kıymışım ha. Onları içgüdüsel olarak kıymışım nikahını ben. Neler anlatıyor görüyor musunuz burada? Ha! Ama hayvan haklarını koruyacaksın diyor. Bu odur işte. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu ayetin içine alalım onu, bugüne getirelim onu. Ne alacağız ondan? Ha, hikaye mi anlatıyor Allah'tan? Hayır. Bize diyor ki hayvanın da hakkı vardır, hayat hakkı vardır. Onların neslini tüketmeyeceksiniz. Öyle hayvanlar var ki size gıda olarak verdim onu. Onlardan istifade edeceksin. Onun için onların ekolojik dengesini bozmayın. Tufan yapıyorum ama bu tufanda hayvanlar ölecek. Şimdi bunları ölmemesi için de al oraya her çiftten iki tane al oraya. Onlar da sonra çoğalacaklar. İşte bu hayvan hakları demektir. Bugüne bunu aktarırsa bu mağaramış. Çevre mühendisliği, hukuku. Ha bir de diyor ki Allah'a. Bir de bir dersi var. Bir şey daha çıkarıyor burada bir kanun. İman etmeyen adam hayvandan aşağıdır diyor. Belhumelo. Nerede diyor bunu? Arasın. Nerede diyor bunu? Furkan suresinde. Em tehsebu enne ekserahum yesma'une ev yakilun. İnhum illa kel en'ami belhumelallu sebila. Sen zannediyor musun ya Muhammed? Onlar seni dinliyorlar. Öyle mi? Öyle mi zannediyorsun? Yahut akıllarını kullanıyorlar. Öyle mi zannediyorsun sen ya Muhammed? Hayır, hayır, hayır. İnhum onlar değildir. İlla kennenâme hayvan gibidirler. Belhum elallü sebîlâ. Yol bakımından daha sapıktır onlar hayvandan. O inanmayanlar, seni dinlemeyenler, aklını kullanmayanlar, hayvandan aşağıdır onlar ya Muhammed. Burada da diyor Hazreti Noah, onları boğacağım ama hayvanları kurtar. Aman yarın, hayvanlara diyor hazır diyor. Ha bunu da çıkaracağız. Ama o ayette çıkarır ha. Aynı şey de var. Araf suresi. Lehum kulubun la yefkahune biha. Onların gönülleri vardır anlamazlar. Ve lehum ayunun la yubsirune biha. Gözleri vardır görmezler. Ve lehum adanun la yesmeune biha. Kulakları vardır duymazlar. Ulaike kel en'ami. Onlar hayvandırlar. Belhum Allah belki de daha sapıktırlar. Ayet. Şimdi o ayetleri toparla getir buraya. Ben buradan hocama bir rahmet okuyayım. Hacı Şevki sen de amin de. Senin de hocam. Hafız-ı Zira, bir Allah onu cennetine koysun, ona rahmet eylesin. Amin. Ya böyle kolay mı? Oradan al, o cüzden al, o bu cüzden al, yatır buraya. Ben bunları hazırlayarak gelmiyorum buraya yani. O burada oluyor. Ha, bu ayet çağırıyor onları. Şimdi, ha bu ayetten bu çıkıyor. Ne zaman ki diyor, İş bitti yani gemiyi bitirdi Hazreti Nuh. Aa, emri verdim. Su kaynamaya başladı. Kamer suresinde gökten nehirler gibi boşalmaya başladı diyor. Nehirler gibi akıyor. Aman Allah'ım. Aşağıdan da fışkırıyor. Efendim. İki su buluşuyor. Tufan meydana geliyor. Bunun üzerine Hazreti Nuh, Allah-u Teala dedi ki Hazreti Nuh, ve gâle dedi Allah, irkebu fiha, o gemiye binin, Bismillahi, Allah'ın adıyla, Allah'ın ismiyle diyerek, Bismillahi diyerek binin. Bak, Bismillahi ta orada başlıyor, bak. Yani bir iş yaparken Bismillah ile başlamak bizim dinimizde değil sadece. Ta Hazreti Nuh'la başlıyor. Daha sonra Süleyman peygamberin dönemine geliyor. Diyor ki Allah-u Teala, Hazreti Süleyman mektup yazarken Belkıs'a başında Bismillah'ı yazıyor. Baba baba baba. Mektubu besmele ile yazıyor. Bizde var mı böyle bir iş? Biz kitabı yazıyoruz besmelesiz. Vallahi hakikaten sen mi söylüyorum ya? Biz kitap yazıyoruz besmelesi yok. Ulan besmelesiz bilimin, eğitimin, öğretimin bereketi olur mu? Bak bizim peygamberimiz öyle diyor. Mağarada. İkra bismi rabbike. Rabbinin ismiyle oku. Bak bak bak bak bak bak. Okumaya başlarken besmele ile başlıyorsun. Biz hocalar gidiyoruz. Okul biz giriyoruz efendim derse besmele var mı? Talebe giriyor sınıfa besmele var mı? Besmelesiz bir eğitim bereket olur mu ya kardeşim? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Allah Hazreti Peygamber'e yanlış söylemiş. Burada da Hazreti Nuh'a da yanlış söylemiş. Umhaneye geliyor. Yani gemiye binerken besmele, arabaya binerken demektir bu. Besmele ile bineceksin. Biz şimdi besmele ile ders veriyor muyuz, vermiyoruz. Onun için öğrenciler üniversitede kuduruyor, kuduruyor. Dalaşıyla birbirlerine. Adam kız arkadaşını doğuruyor, kesiyor ya. Hem Amerika'da okuyor, hem de geliyor buraya kız arkadaşını doğuruyor. İşte böyle, böyle. İşte bakın şimdi yani nerelere gidiyor değil mi insan buradan? Bakın şimdi Neml suresinde Allah-u Teala Hazreti Süleyman'ın mektubunu besmele ile yazdığını söylüyor burada bak şimdi. Galet Belkıs'a mektup yazıyor. Belkıs kraliçe Belkıs'a Süleyman peygamber mektup yazıyor. Kuşa veriyor. Kuş diyor, kuşa diyor ki bunu getir bakalım. Oraya. Posta memuru. Neyse onu buraya bir zaman gelir konuşur, konuşuruz. Şimdi Belkıs toplamış ileri gelenleri. Galet dedi, ya eyyühel melev, ey ileri gelenler. İnni ulgiye ileyye kitabun kerim. Bana hoş bir mektup atıldı. Kuş attı mektubu Belkıs'ın sarayına. İnnehu min Süleyman. O Süleyman'danmış. Ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bak bak bak bak. Bismillahirrahmanirrahim yazılarak başlamış mektup. Süleyman peygamber. Nuh peygamberi de gemiye besmeleyle bin diyor. Benim peygamberime de oku derken besmeleyle yap. Biz besmele çekmiyoruz ki ya. Bak neler konuştuk burada şimdi, anladınız mı şimdi bunu? Arabaya binerken besmeleyle bineceksiniz. Bu Hazreti Nuh'a verilen emirdir. Allah'ın verdiği emirdir. Bunları öğrenin işte, öğretiyoruz ya. Bunu, ne için buraya bu vaazları yapıyoruz? Bunun için yapıyoruz. Şimdi Allah-u Teala buyurdu Hazreti Nuh'a, binin o gemiye, Bismillahi, Allah'ın adıyla deyin. Allah'ın adıyla deyin. Mecraha, onun akışı, hareketi ve mursaha ve onun duruşu. O geminin hareket etmesi de durması da Allah'ın adıyladır. İnne Rabbi leğafurur rahim. Elbette ki benim Rabbim affedicidir, merhamet sahibidir. İşte Bismillahirrahmanirrahim burada bak. Bismillahirrahmanirrahim burada. Şimdi olay şu. Niye? Niye Allah-u Teala Hazreti Musa'ya böyle Bismillahi mecraha ve mursaha İnne Rabbi leğafurur rahim dedi. Hazreti Nuh'a onun akışı da onun duruşu da Allah'ın adıyladır. De bin. Yani şu. Ey Nuh, sakın ha aklından geçirmeyesin ki bu gemiyi ben yaptım, ben kurtardım bu halkı. Ben. Onu hareket ettiren de ben, durduran da ben olacağım. Sakın ha bunu kendine mal etme bu işi ha. Şirk koşma ha. Ha. Onun için benim adımla bin oraya ha. Ve de ki bunun duruşu da gidişi de Allah'ın adıyla. Allah'ın kudretiyle. Allah'ın bilmesiyledir. Allah'ın yapmasıyledir. Böyle. Bir ders vereceğim. Bize ders veriyor burada ya. Bize ders veriyor ya. Hazreti Nuh'un okuyacak değil. O okudu bitti. Gitti. Şimdi senin kitabında yer alıyor bu. Senin kitabında. Sana öğretiyor bunu. Ha bir işin. Orada gemi atıp gidiyor. O gemiyi bir iş düşün. Bir işin gidişi de duruşu da Allah iledir. Senin işinin gidişi de duruşu da Allah ile. Bunu iyi bil. Bunu bileceksin. Ben yaptım demeyeceksin. Çok önemli bir yol. Çok ciddi bir konu konuşuyor Allah tarafında. Ve benim Rabbim gafurdur, rahimdir. Yani o gemiye binen o Müslümanlar var ya diyor Allah-u Teala. Ha, onlar günah işlemiş olabilirler. İman oldukları için onlar ben affederim diyor. Yani iman şart. İman şart. Şimdi ve hiye tecri bihim fi mevcin kel cibali. O gemi tecrübihim onları götürüyor. O Hazreti Nuh'u, o hayvanları ve o iman edenleri alıp götürüyor. Fî mevcin kel cibâli. Dağlar gibi dalgaların arasından geçirip götürüyor. Ve nâdâ Nuh'un ibnehu. Hazreti Nuh oğluna bağırdı. Ve kâne fî mazilin. Bir uzaktaydı, azıcık uzaktaydı. Gemiden binmedi gemiye Hazreti Nuh'un oğlu, uzaktaydı, ayrı bir yerdeydi. Mazilin demek ayrı bir yerde. Ya buneyya, ey yavrucuğum, irkeb mana, bizimle beraber bin gemiye. Ve la tekum ma'al kafirin, kafirlerle beraber olma dedi oğluna. Oğlunun cevabını da okuyalım, ona göre yorumlayalım burayı. Gale dedi oğlu babasına. Seavi sığınacağım ila cebelin dağa. Yasımuni minelma. Beni sudan korur. Ben dağa sığınacağım. O beni sudan korur. Gale le asımel yevme min emrillahi illa men rahim. Bugün artık Allah'ın emrinden korunacak kimse yoktur. Başka bir şeye sığınacak kimse yok. İlla men rahime. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimse korunacaktır. Artık bugün kimse korunamaz yavrum. Hiç sığınılacak bir yer yok. Ve hale beynehumel mevcu. Aralarına dalga girdi. Fekâne minel muğrakîn. Onun çocuğu da boğulanlardan oldu. Boğuldu. Şimdi bu iki ayeti beraber yorumlayalım. Bir defa bu ayetlerden çıkartacağımız en önemli şey, bugüne getireceğimiz şey, baba ile oğul arasındaki inanç çatışması var. İnanç. Evlat kafirdi, baba peygamber. Bir peygamberin oğlu kafir olabiliyor. Veya müşrik olabiliyor. Hazreti İbrahim de müşrik bir babanın oğlu. Baba müşrik, oğlu peygamber. Bakın. Orada da zıttı. Bu iki örnek çok ilginçtir Kur'an'da arkadaşlar. Bu iki örnek çok ilginçtir. Yani bir peygamberin oğlu kafir, bir kafirin oğlu peygamber. Şimdi o zaman bir soru soracağız buraya. Beraber bir soru soralım. Buraya ben de sorayım. Bunu bize niye anlatıyorsun ya Rabbi? Yani Hazreti Nuh'la Hazreti İbrahim'in oğlunun kıssasını buraya niye anlıyorsun bize yani? Oldu gitti yani. Bunu bilsek ne oldu, bilmesek ne oldu? Hayır, o değil. O bize diyor ki, bak, şunu unutma. İyi bir insanın çocuğu kötü olabilir. Demeyin ki, ha bu adam ne yaptı ki abi çocuğun da böyle de. Demeyin. Bak Hazreti Nuh'un oğlu da öyle oldu. Yani Hazreti Nuh kötü müydü yani? Anlaşıldı mı şimdi? Ha, bir defa bu konuşuyu yapmayacaksın. Bu ayette de bu çıkacak bugün. İki, biz eğitimcilere şunu sesleniyor. Aile içerisinde inanç çatışması olabilir. Bunu geçen akşam beni dinlediyseniz televizyonda anlattım. Urfa'da iki grup, 50'şer, 30'ar kişilik gruplar halinde telefon ettiler. Hocam şu anda hepimiz ağlıyoruz. Siz dinlediniz bilmiyorum. Salı akşamı, salı çarşambaya bağlı. Hem ağlıyorum. Orada anne baba hakkını anlattım. Yani anne baba hakkını. Şimdi orada da bunu konuştuk. Yani Allah-u Teala her ihtimali düşünüyor aile terbiyesinde. Babam diyor müşrik olabilir, seni zorlayabilir diyor. Bana şirk koşmuyor. O konuda itaat etme ona ama diyor. Ama babana müşrik bile olsan babalık evlatlık yapacaksın diyor Allah-u Teala. Bu böyle. Ayetleri anlattım. Lokman suresi. Onu duyunca da böyle adamlar kovermiş, ağlamış. Şimdi burada birincisi bu. Yani kötüden iyi, iyiden kötü doğabilir diyor. Ha, iyi insandan kötü bir çocuk olduysa yani bunu diyor bu kabahati yani illa da her zaman babasına bulmayın. Babasında olabilir tabi de. Efendim haram lokma yemişse mesela iyi dinleyin mesela. Ama böyle diyor tenkit etmenizden uzun bak işte görüyorsun Hazreti Nuh'un oğlu da babasına itaat etmedi diyor. İki, ailede mutlaka inanç çatışması olabilir. Olabilir, bu ihtimal vardır. Evlatlar farklı inançtan, baba farklı inançtan olabilir. Böyle bir inanç değişimi olabilir. Babalar çocuklarına hakim olamayabilir. Onları eğitmekte hata yapabilirler. Sonra kalkar çocuk der ki ben komünistim. Sonra çocuk kalkar der ki yani Allah var mı yok mu? Yani böyle çatışmalar geliyor bana. Bu çatışmayı anlatıyor. Aile içi inanç çatışması var burada. Birincisi bu. Fakat burada bir de bir mesaj veriyor bize. Çok ilginç bir mesaj. Ve nâdâ nûhînim de vekâne fî mâdûn. Ya bu neyye? Çocuğu kendi peygamberliğini kabul etmemesine rağmen çocuğuna seslenirken ya bu neyye diyor. Yavrucuğum diyor. Bak ne kadar azı konuşuyor. Kafir çocuğuna ne kadar azı konuşuyor. Yavrucuğum. Biz bunu yapmayalım. Bu bir edep öğretiyor. Sesleniş. Kafir bir evlada babanın seslenişindeki o nazikliği, o kibarlığı anlatıyor. Yavrucuğum diyor. Bunlar çok önemli. Şimdi bir daha o ne zaman oldu abi bu iş ya? Neyse burada kaldık şimdi. Burada kalalım. Gelecek cuma inşallah 43. ayetten başlayacağız. Bugün ne anlattık? Bugün pek çok şeye değindik. Anladım, biliyorum, aklımda. Efendim, Hazreti Nuh'un gemiyi yapması ve oraya tufanın kopması ve oraya binmesi, hayvan haklarından bahsettik, hayvan hukukundan bahsettik. İnanmayan insanların hayvandan aşağı olduğunu, çünkü Allah-u Teala hayvanları boğma dedi, onları boğabiliriz. O, onlar hayvandan aşağı. Ayetlerini de okudum size. Aile içi çatışmalarda besmelenin önemini anlattık. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim, Kur'an kursunu gördünüz. Kur'an kursunu mücahitler çıktı içimizden. Sağ olsunlar, destek çıktılar. Efendim, sizler yardım ettiniz. Gene yardımınıza geldik. Gene yardım diledik. Çok büyük işler becerdik burada bu ara. Tabii orada ders veren bir hanım kızımız var. Onun gönlü bu işi yaptı. Bunu zannetmesin bunlar. Biz de zannetmeyelim. Orada fedakarhane ders veriyor. İşte o gönül dedi ki öyle yerin altında değil. Yerin yukarısında olacak, en yukarıda olacaktır. Kur'an en yukarıda olur dedi. Ve Allah da bu dernek üyelerinin gönlüne ve sayın müftümüz arkadaşımızın gönlüne koydu. Dernekle beraber başladılar. Ve siz de destek çıktınız. İçinizdeki mücahitler de destek çıktı ve böylece muhteşem bir Kur'an-ı Kerim kursu yapıyorlar. Mahallemize hanımlar gidiyor, okuyor. Gittim, geldim, gördüm, sınıfa girdim. Tabii Allah'a şükrettik. Şimdi tabii desteğinizle devam ediyorsunuz. Orada okunacak olan Kur'an'ların sizlere sevabının geleceğini bunu bilin. Çünkü dünyadayken yaptınız onu. Öldükten sonra okunmuyorlar. O bu dünyada yaptınız onu. Bu dünyada bak buradan hocama anıyorum. Rahmet okuyorum hocama da. Yani o da hocaydı. Kur'an kursu hocasıydı da. Benim hocam da. Çünkü benim mayam Kur'an kursunda atıldı. Bayraktar hocanın mayası orada atıldı. Onun için Kur'an kursuna ben çok önem veriyorum. Hele hele hele böyle bir hanım kızımızın böyle fedakarane çalışan, gönülden çalışan bir hanım kızımızın, o da aynı zamanda onun da büstünü koyacağız oraya ve bu Kur'an kursu devam edecek. Allah yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul buyursun. Seneler evvel düşünün ki 1961 mezunuyum. Kaç sene ediyor? 48 sene evvel hafızlığımı bitirdim demektir. İşte o zamanlarda da Kur'an kursunu vatandaş yapmıştı. Bak o Kur'an kursunun bereketinden Bayraktar Hoca geldi. Konuşuyor size. Ha, anlayın bunu, ne yaptığınızı. Önemini anlayın. Kimler gelip geçecek? Kimler olacak? Tahmin edemezsin. Çobandım ben ya. Kim Bayraktar Hoca'yı tahmin eder gelecek? İki üniversiteyi bitirecek, üniversitede hoca olacak. Kim? Allah'ın takdiri. Ha. Şimdi bunun için biz, siz görevimizi yapıyoruz biz. Bu Tatar Ağacağımız zaten şampiyondur. Cami yaptı, sağlık ocağı yaptı, Kur'an kursu yaptı. Bir de bir okul yaparsa iş bitecek. İş bitecek. Allah-u Teala yaptığını ve yapacağınız yardımları kabul buyursun. El-Fatiha. Elhamdülillah. Nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Men yehdillahu fela mudillela ve men yudlil fela hadiyela. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البدر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صلى الله عليه Değerli kardeşlerim, bugünkü hutbemizin konusu çevre haftası dolayısıyla müşkülümüz çevre konusunda verilmesini istemiş. Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel kurduğu fakülteler vardır. Üniversite, Kur'an Üniversitesi'nin fakülteleri var. Bir numaralı fakülte Tevhid İnancı Fakültesi. İki numaralı fakülte Haklar Fakültesi, Hukuk Fakültesi. Üç numaralı fakülte Çevre Fakültesidir. Çevre mühendisliğini ilk kuran Kur'an-ı Kerim'dir. 1400 1400 sene evvel Yüce Allah bize şunu anlatmış. Hazreti Adem'i yarattı ve sonra dedi ki وَقُلْنَا يَا عَدَمْ اِسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ وَزَوْجَكَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَضْرِبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. Biz Adem'e dedik ki ya Adem, cennette eşinle beraber otur, istediğin yeriz. Fakat şu ağaca yaklaşma. İşte ağaca yaklaşmama emri Adem'e başladı. Hazreti Adem. Böylece yeşile dokunamazsın, yeşile yaklaşma, ağaca yaklaşma emri ilk emrinden. İnsan geçimini temin etmiş olduğu bu ormanlara, nefesini aldığı bu ormanlara, hayvanları ekolojik dengeyi sağlayan ormanlardaki ağaca haksız yere feyleyecek. Çevre mühendisi o zaman. Sonra geldi Hazreti İbrahim'e ve Hazreti Peygamber'e, Mescid-i Haram'da yeşile hayvana dokunmayacaksın. Bak, bu bir eğitim. Bu sadece bir yer değil. Biz öyle yapmışız. Orada söyledi, orada kaldı bu emir. Hayır. Bu çevre mühendisliği eğitimi yapıyor. Haksız yere bir ağaca, haksız yere bir hayvanı öldürmüş. Yani ağacı kesmeyeceğiz. Bunun eğitimini veriyor Hazreti Adem'e. Oradan geliyor Hazreti İbrahim ve Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'ında yeşile ve hayvana dokunamazsın eğitimini yapıyor. Bu dünyanın her tarafında böyle olmalı. Sadece öyle değil. Ve bizde hayvan için ne buyuruyor onlara? Vela taktürün nefsetleti Allahu illa bil hak. Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymaz diyor Müslüman. Ancak haklı olarak kıyamıyor. Saldırmıştır ona kıyama. Yiyecektir, balı yiyecek, yiyecektir. Efendim, avını avlayacak. Av yasağı koyuyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de av yasağı koyuyor. Av, av. Aynen bu. Ya eyyellezine amenü la taktulu sayra. Ya eyyühellezine amenü le yemlülennekumullah bi şeyin minas saydi tenâluhu eydikum ve limâhukum liya'lemallahu men yahâhu bil gayb. Yani av mevsimi var diyor. Sakın ha, imtihan ediyoruz. Av mevsiminde avlayacaksınız. Haram avlara avlayacaksınız. Böylece Kur'an-ı Kerim bir çevre mühendisliği, insan ile çevresi, hayvanlarla, ormanlarla ilgili iletişimini, şeyin ilişki sistemini belirliyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu dünya insanlığı gelsin, çevreye ne kadar önemli Kur'an'a versin. Bunu din meselesi yapmıştı. Sadece bir şey değil, kural değil, beşeri kural değil. Allah bunu din meselesi yapıyor. Hayvanla ilişkimizi, ormanla ilişkimizi Allah-u Teala dini konuların içine koyuyor. Tabii ki çevre dediğimiz zaman akla gelen ilk defa insanın içindeki çevre, zihin çevresi, gönül çevresi, nefis çevresi. Bu çevreleri kirletiyor efendim. Yanlış bilgiyle zihnimizi kirletiyor. Aklımızı kullanmayarak zihnimizi kirletiyor. Şirk yaparak gönlümüzü kirletiyor. Günah yaparak gönlümüzü kirletiyor. Haram lokma yiyerek hem biyolojik çevremizi hem manevi çevremizi kirletiyor. Evet. Bu içteki çevremizi mahvediyor. Kardeşim, iç çevreyi terbiye edemeyen, temiz tutamayan adam dış çevresi nasıl temiz tutacak? Ha bir de sosyal çevremiz var. Sosyal çevreyi de kirletiyoruz. İnsan ilişkilerini kirletiyoruz. Kan akıtıyor, kan, kan! İşte bu kan kirlenmedir. Fakirlik kirliliktir, sosyal kirliliktir. Yanlış bildiği insanlara öğretmek kişiler arasında rüyver, dedikodu, ne mamur, sıralı gibi alay etmek, aşağılamak bunlar sosyal kirlilik. Ya, bakın Kur'an-ı Kerim'in kitabını yazdım dedim ya sen, dörtü derseniz. İşte bu, gerek manevi alemin çevremizin, gerek sosyal çevrenin, gerek maddi çevrenin kirliliğini Kur'an-ı Kerim'e de alayıp okuyacaksınız, tabi göreceksiniz. Ve bunu nasıl temizleyeceğimizi de merak ediyorum. Allah-u Teala bizleri bir çevre bilinci edinmeyi nasip eylesin bizlere. Ve selamu ala emin cevabını. Elhamdülillah, hamdül kâmine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain tahzimen li nebihi ve tekrimen li fahameti şan-ı şerefe safiyyi ve gâle azze ve celle minnubâhiyyin mukbiran ve emra innallâhu ve melâiketehu yusallûna alen nebî ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Şimdi geçen hafta bırakmış olduğumuz yerden bir evvel alalım, mana verelim ki konu bütünlüğe kavuşsun. Yine Hazreti Nuh'u bu hafta anlatıyoruz. Bu Araf suresinde dersimiz Hazreti Nuh'a gelmişti. Oradan çıktık. Bu üçüncü hafta efendim Hazreti Nuh'u anlatıyoruz. Çok ilginç mesajlar veriyor bize Hazreti Nuh'u kıssasıyla Yüce Allah. Şimdi demiştik ki Hazreti Nuh'a Allah dedi ki galevkebu fiha, o gemiye bin, Bismillahi Allah'ın adıyla, Bismillahi diyerek gemiye bin. Ne demiştik? Bismillahi ta Hazreti Nuh'tan itibaren var olan bir ifade Bismillahi. Mecraha ve mursaha, o geminin akışı da duruşu da Allah'ın adıyladır. De ve bil. İnne Rabbi le gafurur rahim. Elbette ki benim Rabbim affedicidir ve merhamet sahibidir. Bunları açıklamıyoruz, geçiyoruz, yapmışız zaten. وَهِيَ تَزْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَلْجِبَارِ. O gemi dağlar gibi dalgaların arasında yüzmeye başladı. Akmaya başladı, hareket etmeye başladı. Ama çok büyük dalgalar varmış. وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ. Ve Nuh Rabbine nida etti. Nuh'un ibnehu, pardon, çocuğuna seslendi. Ve kâne fî mâzilin, ayrı bir yerde duruyordu, kenarda duruyordu oğlu. Ya Büneyye, dedi ona ki ya Büneyye kâb ma'ana, bizim de beraber gemiye bin. Ve lâ tekun ma'al kâfirin, inkar edenlerden olma dedi ona, babası, oğluna. Burayı da anlatmıştık. Geçiyoruz. Ona bir cevap verdi oğlu. Gale dedi, seavi ila cebeli. Ben bir dağa sığınırım. Yasımri minelma beni sudan korur. Beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım. Gale la asimel yevme min emrillahi illa ben rahim. Babası da dedi ona ki, oğluyla konuşuyor, gemiye biniyorlar. O uzakta duruyor, gemiye binmiyor. Dedi ki ona babası, bugün Allah'ın emrinden koruyacak hiçbir şey yoktur. İlla men rahime, ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler müstesna. Aksi takdirde kimse Allah'ın verdiği emre karşı koruyucu olmaz. Ve hâle beynehumel mevcu, dalga aralarına girdi diyor, babayla evlat, yani gemiyle evladı arasında dalgalar girdi. Fekâne minel muğrakîn, o çocuk oğlu boğulanlardan oldu diyor. Şimdi burada bu ayeti kerimeyi tam yapmamıştık. Bu ayeti kerimeden neler çıkartacağız? Onu konuşalım. Allah-u Teala bu kadar detaylı bir şekilde oğlunun gemiye binmemesini ve arasındaki babayla olan konuşukları da bize buraya aktarmasının bir mesajı olması lazım bize. Bize bir mesaj veriyor. Şimdi şunu söylüyor. Bunu bugünkü hayatımıza, bugünkü yaşamımıza aktardığımız zaman şu çıkacak. Şimdi baba nesli mükemmelse, baba nesli iyiyse, o baba neslinin oluşturduğu manevi kültüre çocuklar da uyması lazım. Kötü kültüre değil, manevi, iyi manada, manevi kültüre oluşturan kültüre çocukların tabi olması lazım. Sahte değerlerin peşine, sahte kültürün peşine koşmamaları gerekir. Çünkü o sahte kültür insanı koruyamaz. İşte burada dağ dediğimiz şey o sahte kültürü temsil ediyor. Yani ben dağa sığınırım. Sana değil de maddi bir değere sığınırım. Ne yapayım senin Allah'ını? Yok cemiye binecekmişim, kurtulacakmışım. Babaya ters düşüyor. Babanın değer anlayışına, hayat anlayışına, bakış açısına ters düşüyor ve maddi bir değere sığınarak kendini kurtaracağını zannediyor. İşte kurtaramıyorsun. Bak kurtaramadı onu daha. Oradaki maddi bir değere sığınmayı ifade ediyor bugün. Bugünkü kültürü aktarırsak o dağı, o dağ ben dağa sığınırım, beni sudan korur dediği o çocuğunun, o dağ dediği şey bugüne maddi bir değer anlamıyor. Maddi bir değere sığınırım da senin manevi değerlerini yok görürüm diyemez. Bunun mesajını veriyor. Yoksa bir hikaye anlatmıyor. Ardından bugün diyor Allah-u Teala Hazreti Nur oğluna, Allah'ın verdiği emre karşı bugün kimse koruyucu olamaz. Kimse koruyamaz. Onun merhamet ettikleri müstesna. Ha, o zaman şu çıkıyor meydana. Allah-u Teala inanan insanlara merhamet ediyor. Onları gemiyle kurtarıyor bakınız. O küçük bir inanan grup vardı Hazreti Nuh'a. O inanan gruba merhamet ederek onları kurtarıyor. Merhametin anlamını veriyor burada Hazreti Nuh. Merhamet demek iman edenleri kurtarmak demek. Bak. Merhametin anlamı bu. Merhamet koruyucudur. Merhamet kurtarıcıdır. Yani böyle bir ahlak, merhamet ahlakı gelişse var ya aile hayatında, aile ve erkek efendim karı koca ilişki sisteminde, toplumdaki ilişkiler sisteminde, üniversitedeki efendim bilim adamlar arasında bu merhamet gelişse var ya, farklı bir üniversite meydana gelir, farklı bir aile meydana gelir, farklı bir siyaset meydana gelir. Oğlum böyle bayağı yerde boğulmazlar. Şimdi bunu bize veriyor. Ve hâle beynehumel mevcut ve aralarında dalga girdi ve gelinler muğrakı ve boğulanlardan oldu. İşte burada ebeveyn yani baba ile çocuğun arasına dalga girdi. Bu dalga neyi ifade ediyor? Nefis dalgası, nefis. Nefsin denizindeki dalgalar. Bugün bunu böyle anlıyoruz. Bugün yanlış felsefelerin dalgaları, yanlış düşüncelerin dalgaları, nefis denizindeki dalgalar baba ile evlat arasına giriyor. Bunu böyle anlıyor. Yoksa burada bir hikaye olur bu. Bu kitapta böyle hikaye anlatmıyor. Ama bugüne mesaj veriyor. Dalgayı sokmayacaksın arana diyor. Babanla senin arana dalgayı sokmayacaksın. Yani nefis dalgasını, yanlış felsefe dalgasını, yanlış düşünceleri senin ebeveyninle kendi arana sokmayacaksın. İşte bu. Gençliğe bunu anlat. Yani bu mesajın verilmesine. Sokarsan ne olur? Boğulursun işte minel muğrakı. Muğrakı ne olur? Boğulursun. Bu sosyal hayat, bu dünyanın pisliği, bu şeytanın denizi, nefsin denizinde boğulursun evlat. Boğulursun. Bu mesajı veriyor. Yoksa biz bunu şimdi nasıl anlayacağız bunu? Yani böyle hikaye anlatıyor bize. O oğluna öyle dedi, o ona öyle dedi, böyle dedi, böyle dedi. Masal. Bu kitap masal değil. Bu kitap bize mesaj veriyor. İşte diyor Allah-u Teala, ebeveyn kendi manevi kültürünü, değerlerini gelecek nesle öğretmesi lazım. O manevi değerlere sığınmanız lazım. Aksi takdirde ebeveynin manevi değerlerinden uzak düşer, sen araya dalga girer, nefsin dalgası girer, yanlış felsefeler girer ve sen orada boğulursun. İşte bugün gençliğimiz o yanlış felsefelerin denizinden kurtulamıyor, boğuluyor. Bunu böyle anlıyoruz. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, bu dalgalar şimdi çoğaldı. Hazreti Nuh'un döneminde bir denizin dalgası vardı. Şimdi mezhep dalgası, tarikat dalgası, cemaat dalgası, dalga, nefsin dalgası, şeytanın dalgası. Bu dalgalar kopardı babadan, anadan çocukları. Kopardı. Dalgalar çok. Anlıyorsun değil mi? Yoksa doçentlik diplomanızı vermem ha. Evet. Demek ki Yüce Allah bu ayeti bize söylemekle bize çok ilginç mesaj veriyor bugüne, bugünkü eğitim sistemine, ebeveyn çocuklar arasındaki ilişki sistemine. Bugün görüyorsunuz efendim daha pek çok farklı şeyler baba ile evlat, anne baba ile evlat arasında giriyor, o dalgalara boğulup gidiyor bizim gençliğimiz. Heder oluyor, heder. Benim bir dergim çıktı, o dergiyi buraya getirecektim. İsraf diye bir makale yazmışım ona. Onu alıp okuyacaksın, bak unuttum onu, o dergiden buraya getireyim de cuma günü. Alıp okuyun onu. Nasıl gençlerimizi israf ettiğimizi, zamanımızı israf ettiğimizi yazdım orada. Bunun üzerine, yani bu gemi yürüdü gitti. Bunun üzerine Allah-u Teala vakıyla diyor, ya erlubla'i ma eki ve ya semâ-u erdi. Yeryüzüne dendi ki suyunu yut, tut, yani çek, içine çek. Ve ya semâ-u erdi, ey gök sen de suyunu tut, yağmurunu tut. Denildi, dedi ya. Allah dedi ya. Allah tabiatla konuşuyor ha. Bunu yazıyor. Şimdi bir yeni bir kitap başladı. O kitabın bitti için onu redakte ediliyorlar. Büyük kitap. 500 sayfa. Şimdi bir kitaba başladı. O bitti hemen derhal. İşte bunları anlatıyorum. Allah-u Teala'nın maddeyle iletişimini, maddeyle konuştuğunu söylüyor. Bak burada konuşuyor. Bak. Allah konuşuyor. Sadece peygamberle konuşuyor. Allah-u Teala gökle yerle konuşuyor. Bak işte burada görüyor musun? Dedi ki yere suyunu yut. Göğe dedi ki Allah suyunu tut. Dön. Yalnız. Bu ne demek biliyor musun? Allah-u Teala madde alemiyle iletişim kuruyor. Bunu başka bir ayetinde söylüyor Allah-u Teala. Mesela Fussilet suresinin 2. sayfasının 1. ayetinde söylüyor. فَقَلَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ف۪ي يَوْمَيْنِ وَاَوْحَى ف۪ي كُلِّ سَمَاهِنْ اَوْحَى. Bir göğe işini vahyetti diyor. Oraya da vahyetti yani. Sadece peygamber değil. Göğe bütün cisimlere ne yapacaklarını Allah-u Teala öğretti demek oradaki fevha. Vahyetti. Yani maddeye de vahyediyor. Ona da bir görev veriyor. Bak burada da konuşuyor maddeyle. İletişim kuruyor. İletişim. Bu öğretimle iletişimin farkı şu. İletişim de geri dönüşü olacak. Geri bildirim olacak. Bak burada geri bildirim oluyor. Su çekildi. Yani gök suyunu durdurdu. Yağmur durdu. Yer gözü de suyu çekti. Yani tufan kalktı ortadan. Çok ilginç. Diyor. Suyu fail yapıyor buna. Su çekildi. Demiyor ki ben suyu çektim. Su çekildi. Suya verdiği emri su yerine getirdi. Allah'ın ya Allah emir veriyor maddeye yerine getirdi. Bu insana veriyor insan getirdi. Abare bak ya. Taştan da daha katısınız diyor onun için Allah-u Teala. Yani bu insanoğlu Allah ya taş diyor benimki emrimi yerine getiriyor. Siz getirmiyorsunuz ya. Sizin kalbiniz taştan daha katıdır. Sümme kaset kulubukum min ba'di zalike fehiye kel hicareti el eşeddu kasra ve inne minel hicareti lema yetefeccer minel ağır ve inne minel lema yeşşakkaku feyahudu minel ma. Sizin kalpleriniz taştan daha katı oldu diyor. Çünkü o taş yarılır içinden su çıkar. Baba. Taşın içinden su çıkıyor ama sizin kalbinizden hiç nur çıkmıyor. İman çıkmıyor diyor Allah. Yok. İşte taş Allah'ın emrini yerine getiriyor. Ama insan Allah'ın emrini yerine getirmiyor. Bak burada şimdi suya emir verdi. Göğe, yere hemen emri yerine getiriyor. Geri bildirim yapıyor. وَغِيْلَنَّهُ su çekildi diyor. Ve kuluyel emru iş bitti. İş bitti. Yani tufan bitti. Boğulacak olanlar boğuldu. Kalanlar kaldı. Vestelet alel cudiyyi gemi cudi dağına oturdu. Ve denildi. Bu denildi kavmi zalimin. Zalim toplum uzak olsun. Uzak olsun demek lanet. Şimdi değerli kardeşlerim burada bu kadar detaylı anlattı bize şimdi. Yani Allah-u Teala göğe nida ediyor, emir veriyor. Suyunu tut. Yere de diyor ki suyunu yut. Böylece su çekiliyor. Ve iş bitiyor. Tabiat olaylarıyla Allah cezalandırıyor insanları. Tabiat olaylarıyla. Ha, kimini rüzgarla, kimini fırtınayla, kimine taş yağdırarak Lut kavmine yukarıdan aşağı taş yağdırıyor. Evet. Kimine rüzgar vermiş. fırtına vermiş Ahkaf toplumuna mesela. Semud kavmine. Kimine de böyle tufanla, su ile, yani tabiat olaylarını kullanarak Yüce Allah insanları cezalandırmış. Fakat tabii Hazreti Nuh toplumunda ilk gemi sanayi olmuş. Gemi sanayi Hazreti Nuh'la başlıyor. Onun baş mimarı Allah'ın öğretisiyle Hazreti Nuh gemi yapma olayı. Hatta şeye gideceğiz ama biraz sonra Kamer suresine de gideceğiz de orada diyor ki çiviyi bile kullanıyor. Çivi. Çivi kelimesini bile kullanıyor Allah-u Teala. Bak, o zaman da bile çivi vardır. Ama o zamandaki çivi nasılmış? O zamandaki bizim bildiğimiz ama çivi değil. Bizim yaylalar da yapardı benim babamın yaştaşlarını hatırlıyorum. Yayla ustasıydı. Ev yapma yani. Yayla da ev yapma ustasıydı. Çivi yok da efendim tahtanın birinde diyelim şöyle diyelim şimdi şu bir tahta. Bu tahtayı üst üste koyacak. Bu tahtada delik deliyor. Bu tahtada da erkeğini yapıyor. Bu erkek bu deliğe böyle geçiyor. Geyme. Geyme çivi yapıyor. Geyme çivi. Yani tahtanın kendisinden çivi. Çivi yok ki. Hazreti Nuh döneminde ne var çivi? Ama burada çivi kelimesini kullanıyor. Tahtadan oluşan çivi. Ne diyorum bakın? Aha bak. Ve hamelnahu. O Hazreti Nuh'un toplumunu yükledik, onu yükledik. Ala zati elvahin. Tahtalardan oluşmuş. Ve düşür ve çivilerden oluşmuş. Çivi. Bak çivi kelimesini burada kullanıyor. Ama o çivi bizim bildiğimiz çivi değil. O çivi tahtanın kendisinden yapılan çivi. Böyle geymeli oluyor. Evet, ben bunu rastladım yani. Yerler, bizim yayla evlerini yaparken biliyorum. Yani. Evet. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala tecri akıyor gemi bi a'yunina gözümün önünde benim murakabemde o gemi akıyor. Ben akıtıyorum. Allah da diyor ki onu ben. Ben onun motoru oldum. Motoru. Kurtarıyorum kullarımı. Benim merhametim o gemini yürüten güç. Ceza ellimen kâne küfür. İşte benim inkar edilen kulum Hazreti Nuh'un ödülü buydu diyor. Ona öyle şimdi buraya geleceğiz. Biz buraya devam edelim. Şimdi gerek bu gemi. Şimdi bu gemi meselesini bile nihayet. Yani gemiyi göndermiş, Cüdi Dağı'na oturmuş, kurtulmuşlar. Şimdi arkadaşlar bugünkü gemi yani bugün bu sosyal problemler aile problemleri şimdi benim bana gelen telefonlara bakarsak korkunç boşanma sistemi var. Yani aile problemleri, sosyal problemler, ekonomik problemler, siyasi problemler, sosyal ahlak problemleri bir Nuh tufanı olmuş. Nuh tufanı gibi bu insanlar boğuluyor. Gemi lazım ya Rab, gemi. Asa gemi diyor. Aha. Bu Kur'an gemisine binenler kurtulacaklar efendim. Baş atını çağıracak. Bugünkü gemi bu. Şimdi iyi anlayın. Size muhteşem ders veriyorum. Ha, üniversite ders verin gidin. Eksik plan yap. Aynen üniversite ders verin. Şimdi sosyal problemler deniz oldu. Artık bu ilahi vahiy gemisine binen kurtulacak. Bunun başka çaresi yok. Boğuluyor insanlık, boğuluyor. Nefes alamıyor insanlık. Başka bir anlamı da, hani deniz birilerini kurtarıyor, birilerini boğuyor. Bak bak bak şimdi. Su birileri için bela, birileri için kurtuluş. İşte o gemi ikinci manaya veriyorum. Akıldır, akıl. O gemiyi yürüten o deniz de bilgidir. Bilgi denizinde akıl gemisini yürütürse kurtulacak. Bu kadar az. Aklını kullanmayan, bilgi denizinde yüzmeyen kendini kurtarır. Bu insanlık aklını kullanması lazım. Bak şimdi geleceğiz oraya. Bunu nereden çıkardın sen şimdi diyeceksiniz bana. Böyle bir mana nasıl veriyorsun bana? O geleceğiz şimdi Kamer Suresi'nde oraya. Demek ki değerli kardeşlerim, gök neyi temsil ediyor? Gökten yağan yağmur. Kurtuluş oluyor ya, Hazreti Nuh'u kurtarıyor ya, öbürleri de boğuyor ya. O gökten yağan yağmur akıl. Akıl faaliyeti, düşünme. Yerden fışkıran su da bilgi. İkisi buluştuğu an gayb-ı kudret. O zaman Allah'ın emri gerçekleşecek. Akılla bilgiyi buluşturduğumuz an kurtuluş. Bunu anlatıyorum. Yoksa gemi gitmiş olmuş o, olmuş olmuş. Bunun anlatmanın, hikaye anlatan bir manası yok. Bu kıssalar bir mesaj veriyor bugüne. Bugüne kadar bunları çıkarmadılar. Bize hikaye anlatıldı. Ama biz bunları çözdük. Niye anlatıyorsun bunu diye bana soruyor. Ya şimdi biraz evvel dedik ya hoca sen bunu nereden çıkardın? Şimdi gidelim ama burada manaya devam edelim. Bak şimdi. Allah-u Teala diyor, buyuruyor ki وَلَكَدْ تَرَقْنَاهَا. Biz bu kıssayı, bu gemi olayını, Hazreti Nuh'un tufanını bıraktık. Ayeten bir ders, bir ayet, bir ibret bıraktık. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Düşünen var mı? Düşünen var mı? Allah düşünen kafa arıyor. Soruyor. Var mı? Devam ediyor. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُدُ. Benim azabım ve uyarım nasıl oldu görüyor musun? Nasıl, nasıl, nasıl bulacaksın diyor. Sosyal olayların, geçmiş kıssaların nasılını bulacaksın diyor Allah. Nasıllarını, nasılını bulamadın mı ilim olmaz. Nasıl, neden, niçin, ne zaman sorularına cevap vermen ilim olmaz. Bakın şimdi siz ilim felsefesi yapıyorum. Evet. Bunları bileceksin. Allah da söylüyor bak da 1400 sene dedi ki fekeyfe nasıl akan azabi benim azabım nasıl oldu ve nedir uyarım nasıl oldu bir bak nasılını bul aklını kullan ardı sıra bak bir daha ve lekad and olsun ki yessernel Kur'an'ı Kur'an'ı kolaylaştırdık lidikli düşünen için fehel min müddeki düşünen var mı? Aha tekrar. İşte Kur'an gemisi, işte akıl düşünce gemisi. Aha, aha bunlar çıkmış. İşte. Yani şimdi bakın arkadaşlar şu ayet 4 defa geçiyor bak bu sayfada 2 defa 2 defa da bu sayfada geçiyor. Yani iki sayfada 4 defa tekrar ediyor. Neyi tekrar ediyor? Yemin ederim ki diyor Allah-u Teala Kur'an'ı kolaylaştırdım düşünenler için. Düşünen var. Şimdi hocalar diyorlar ki Kur'an zordur. E be kardeşim, senin kafan basmıyor ya. Senin kafan çalışmıyor. Niye Kur'an'a iftira ediyorsun? Allah yemin ederek diyor ki Kur'an'ı kolaylaştırdım. Daha güzel geldi yani. Konuştum adam. Kızdı, çıktı odamdan. Ne yaparsan yap dedim. Senin kafanı Kur'an'a iftira etme. Etme. Kitabın bu değil mi? Bak bak bak. Apaçık kitap diyor. Apaçık. Apaçık ya. Ya benim kafam çalışmıyorsa da, ben bunu anlayamıyorsam, kabahat Kur'an'da mı benden? Zaten diyor, düşünen için kolaylaştırdım onu. Düşünen var mı? Bunu Allah-u Teala 4 defa söylüyor burada. İşte değerli kardeşlerim, bugün bizim gemimiz bu kitap. Hazreti Nuh'un gemisi ne yaptıysa bu kitapta bize bunu yapar. Buraya bindin mi alıp götürür seni. Cüli Dağı'na da götürür seni, Everest Tepesi'ne de. Olay bu. Olay bu. Bu Kur'an-ı Kerim'i anlatmadılar bize. Anlatmadılar bize. Bizi ilmihallerle oyaladılar. Beşeri düşüncelerle oyaladılar. Oyaladılar, oyaladılar, oyaladılar. İşte böyle geri kaldım dünyada. İşte bu. Yani burada bu kıssadan ne anlayacağız diye söylediğimiz zaman efendim bu çıkıyor meydana. Yani efendim Allah'ın ayetleri, Allah'ın bu kitabı, Allah'ın aklı bizim gemimiz olacak ve biz bu sosyal problemlerin tufanından, denizinden yüzerek gideceğiz. Çünkü bizi birisi yüzdürmesi lazım. Birisi yüzdürmesi lazım. Bu gemiye çok ihtiyacımız var bugün. Boğuluyor insanlar ya Rab diye sorduğumuz zaman, aha gemi diyor. Bir. Evet, kusura bakmayın, heyecanlanıyorum da işte ne yapayım, benim de kalbim var da. Taş değilim yani. Heyecanlanıyorum istediğiniz zaman. Bu sefer Hazreti Nuh ve nâdâ, nida etti Nuh, Rabbehu Rabbine. Nuh Rabbine nida etti, yalvardı. Fekale dedi, Rabbi, ey Rabbi, innebni min ehli, benim oğlum, benim ailemdendir. Ve inne vâdekel hak, senin vaadin de haktır. Ve ente ahkemul hakimin, sen hüküm verenlerin en büyük hüküm verenisin sen ya Rabbi. Bu benim oğlum, ailemden. Sen de karar verdin ki bunu boğacaksın. Ama senin vaadin de haktır. Ne yapayım ben şimdi? Oğlumu kurtaramayayım. Diye Allah'a nida etti. Bu dua kabul edilmedi. Hazreti Nuh'un duası kabul edilmedi. Hazreti İbrahim'in bir duası da kabul edilmedi. Peygamber yalvarıyor, dua kabul edilmiyor. Ha bak şimdi, çok önemli. O zaman bir sonraki ayetle beraber alalım da işi kotaralım. Çünkü bu ayetle bu ayet birbirine bağlı. Bu yalvarmaya, bu nidaya karşılık Allah-u Teala şu cevap veriyor Hazreti Nuh'a. Gale ya Nuh! Dedi ki Allah, ey Nuh! İnnehu leyse min ehli. O senin ehlinden değil. İnnehu amelun gayru salih. O çok kötü amel yaptı. Fela tes'elni ma leyse leke bihi. Hakkında bilgin olmadığın bir şeyi benden istemedi. Baba baba baba. Peygamber şimdi hata yapıyor. Bilgisi olmayan bir şeyi Allah'tan istiyor. Allah onu uyarıyor. Neyse döneceğiz buna. İmmi ya azuke, sana vaaz ederim. Seni uyarıyorum ya ey Nuh. En tekmine minel cahilin. Cahillerden olmandan dolayı seni uyarıyor. Böyle cahillik yapma. Bilmediğin bir şeyi benden isteme. Oo. Korkunç bir ikaz. Dehşet. Duası kabul edilmediği gibi bir de bir tehdit de var. Yoksa seni cahillerden kabul ederim ha Eylül. Sen daha dua yapmasını bilmiyorsun be. Olsun ki. Ya. Şimdi Şimdi büyük hatalar yapıyor. Baktım bazı tefsirlere, bu tefsirimi yazarken efendim Hazreti Nuh'un hanımını gayrimeşru cinsel ilişkide buluşup da bu oğlunu affedersin gayrimeşru bir evlat olarak dünyaya getirdiğini söyleyenler var. Anlıyor musun? Bu çok yanlış bir şey ya. Adam anlamıyor ki. Anlamıyor ki. Adam ayete baktığı zaman ayet ne diyor ne anlar. Ve böyle Hazreti Nuh'un karısına kafir bile olsa ona iftira ediyor. Namussuzluk iftirasına bulunuyor. Neler oluyor ya neler. Bu cehalet çok korkunç şey. Cehalet korkunç şey. Şimdi Hazreti Nuh oğlu için Allah'a yap. Buradan çok önemli bir kanun çıkartacağız diye. Dehşet. Şimdi diyor ki bu benim oğlumdur. Oğlumdur diyor. E oğlu olanın bir daha ailemdendir demesinin anlamı var mı? Ha? Niye diyor bir daha ailemdendir? E senin oğlunsa senin ailendendir daha. Bu soruyu sormuyor. Şimdi sorsa bu iftiraları yapacak bu ayete. Benim oğlumdur dedikten sonra iş biter. Bir daha min ehli demeye lüzum yok. Ha burada ehil kelimesi farklı bir anlam ifade ediyor. Ehil kelimesi biyolojik evlatlığı değil, fikir evlatlığını, iman ailesi, iman. Anlıyor musunuz? Bunu televizyonda dedi. Peygamberimizi de diyorlar. Ne diyorlar? Ne ailesi diyorlar peygamberimizin ailesine? Ehli Beyt. Ha? Aferin. Doçentler konuşuyor görüyorsun. Ben çıktım televizyona dedim ki bak Ehli Beyt sadece Hazreti Fatıma'dan, Hazreti Peygamber'den, Hazreti Ali'den oluşur. Bütün dünya Hazreti Peygamber'in Ehli Beyt'idir. Ailesidir. O ailenin içerisinde kafirler de olur, ahlaksızlar da olur. Ailenin içinde. Dolayısıyla siz aileyle dört kişiyle sınırlaman anlamı yok. Çünkü Ehli Beyt kavramını Hazreti İbrahim için de Hud suresini kullanıyor. Ya bütün dünya fikir bakımından, inanç bakımından Hazreti Muhammed'in ailesidir. Burada inananlar da olur, inanmayanlar da. Hazreti Yakup'un çocuklarından Yusuf peygamber de çıktı, onun kuyuya atanına da çıktı. Çıkar. Ama oğlun ailesi, fikir ailesini kastediyor burada, biyolojik aileyi değil. Yani o senin inançlarını paylaşmıyor. O senin sana inananlar ailesinden değil o manasına geliyor bu. Bunu deselerdi buna böyle olmayacak. Ya. Anlayamadın, kafanı kullanmadın yerde böyle yaparsın. Böyle iftira edersin. Hazreti Nuh'un hanımına da iftira edersin. Demek ki senin oğlundur ama biyolojik bakımından değil oğlun. Ama ailenden değil. Yani sana inanan, senin manevi değerlerini paylaşan değil. Onları kabullenen değil. O senin inananlar ailesine girmedi. Hani bugün var ya, işte şu dernek, şu memle, şu düşünürler derneği, şu düşünür, şu gibi düşünenler derneği, doktorlar derneği, memleler derneği, filan ha, tüketiciler derneğin, memle derneğin, ha, üye oldum oraya, barolar, barolar bir ailedir şimdi, bir ehildir, ehil, barolar, hukukçular bir yere. Şimdi burada, Peygamber Hazreti Nuh'a, Hazreti Yüce Allah diyor ki, tamam, senin oğlundur, fakat ehlindir. Şimdi bugün de böyle. Biyolojik olarak oğlumuz ama fikir olarak, inanç olarak, iman olarak bizim ehlimiz değil, aile değil. Bedeni bizde, ruhu dışarıda. Başka ailede. Şeytan ailesinde. Anladınız şimdi bunu? O zaman aileden olmak başka bir şey. Tamam, biyolojik olarak senden doğmuştu. Senin gen yapın onda vardır. Doğrudur. Ama fikir bakımından, inanç bakımından, düşünce bakımından, manevi değerler bakımından senin ailenden değildir. O şeytan ailesindendir. Ya hoca abi de biraz çok ileri gittin ha. Ben gitmedim, ayet söylüyorum. Bak gidelim mi? Biz ayetsiz konuşmayız evvel Allah. Evvel Allah konuşmayız. Ha konuşursa zaten hata yaparız. O zaman saçmalarız zaten. O saçmalama beni kurtaramaz. Ya burada doğru cehenneme gider. Bak onu söyleyeyim size. Şimdi bak. Bak ne diyorsun? Şeytan ne zaman ki Hazreti Adem'e secde etmedi Allah-u Teala koydu. Dedi ki Allah'a senin kullarını yoldan çıkar. Şeytan, iblis. Allah'ta şöyle seslendi ona. وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اِسْتَبَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ İstersen git benim kullarımı sesinle, konuşuklarınla, vesveselerinle kullarımı rahatsız et. Edebiliyorsun. Git meydan okudun abi. Ama biz o Allah'ın meydan okumasına karşı çıkartın, şeytan bizi kandırıyor. Şimdi dedi ona, وَاَجْنِبَ عَلَيْهِمْ بِحَيْدِكَ وَرَجِلِكَ Sen suvarilerinle, piyadelerinle, yayaların, yaya askerlerinle onların üzerine git. Bak, veşarik hum fil emvali. Mallarına ortak ol, vel evladi ve evlatlarına ortak ol. Bak, ortak işte, bak dedim, o da çıktı. Biraz evvel şey verdiğim mana, yani biyolojik olarak senin evinde, senin yatağında ama fikir itibariyle şeytanın evladı olmuş. Şeytanın ehlinden olmuş. Dehşet değil mi arkadaşlar? Neler var bu ayetlerde ya? Neler? Burada konuşuyoruz biz ha. O bunlarla konuşurken çıkan sesim size geliyor. Yoksa ben bununla konuşuyorum. Sizle konuşuyorum. Hayır mı yani? Evet. Şimdi senin biyolojik evladın biyolojik evlatlığı kurtaracak onu ya. Yani biyolojik bağlar kurtarmayacak. Manevi bağlar bana lazım diyor Allah. Bu hocam. Biyolojik bağlar değil.